och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Det här är avsnitt nummer 49 och dagens datum är den 28.11. Jag heter Fredrik och med oss har vi Carl, Rob och Danny. Hello! Yay, vi är tillbaka! Ytterligare ett avsnitt med Nördliv! Yay! Men idag ska vi prata lite angående H1Z1, Fallout 4. Lite YS och lite Rise of the Tomb Raider, men också lite om spelnyheterna om Dying Lights DLC The Following. Och sen följer vi upp även med lite blandat om Captain America Civil War-trailen och lite annat smått och gott. Men vi gör så här, vi hoppar rakt in på spel i fokus. Och den här veckan kan vi börja med Carl. Du hade lite mer att lägga till på Fallout om jag inte... Okej. Danny tipsade ju. Danny tipsade ju om den här modden som förbättrar dialogalternativen. Ja, just det. Precis. Ja. Vi nämnde det i förra delen. Ja. Så att det blir precis som det har varit i tidigare spelen. De skriver ut helt och hållet vad du kommer att säga. Så det inte blir en överraskning. Tror vad jag menar med det här egentligen. Så här, man när de har de här korta alternativen, man fattar inte vad det är för ton och hur man säger det. Och man är vad är det här sarkasm? Jag undrar vad det kan betyda. Men nu när jag installerat den här modden så blir jag bara ännu mer besviken på dialogen i det här spelet. För att ibland så kommer man till någon snubbe på exempel bara, jag behöver hjälp med det här. Ofta så behöver man ju hjälpa någon settler med någonting, det är raiders eller någonting. Och alla dialogalternativen kommer upp och alla är liksom leder till samma sak. Det är liksom, du börjar här och så har du fyra punkter som går ut och så kommer du upp till samma punkt igen. Och det är liksom, och alla har liksom bara lite olika ton liksom. Så här, ofta så är det, klart du ska hjälpa till, eller bara, okej, eller, och så vidare och så vidare, eller och oftast ett nej också. Det är bara det jag har att tillägga egentligen, så här, dialogen är kass. Ja. Det var allt. Klart. Bra. Då har vi bockat av den. Så. Alltså jag kan ju säga att liksom att jag tycker inte det är så annorlunda från de flesta andra spel egentligen. Även om man går tillbaka och tittar på gamla på äldre RPGs och så där man hade hela dialoger, allt sånt där ut, så ofta så ledde ju de till samma sak för att spelet ville ju att du ska göra det här. Du kan ju välja att göra det här sidequestet eller det här questet, ja eller nej. Sen hur du accepterar questet eller säger nej till questet är ju hur du definierar din karaktär så som du vill. Så jag tror inte att det är så mycket skillnad egentligen från du hör vara det i de andra spelen egentligen. Nej, kanske inte, men det störde mig lite. Det är allt jag hade att säga. Jag ska inte klaga mig på Fallout 4. Inte förrän nästa vecka. Precis. Ja, och om vi ska sluta klaga, nu hoppas jag att jag inte har något att klaga om i H1Z1, men ja. vi tänker oss att det inte har. Alltså, vad är H1Z1? Det är ett survival game stil med DayZ. Exakt DayZ, mer eller mindre. Men det som jag har spelat mest med dig på ett sätt är Battle Royale. Och jag har ju diskuterat om det här innan faktiskt, när jag jämförde dem mellan Arma 3 och H1Z1, just med de här Battle Royale-lägarna. Och vad jag upptäckt nu är att när man spelar H1Z1 så blir det här gamemodet mycket mer roligare. I och med att i H1Z1 så är det integrerat i spelet. Så att du behöver ju inte sitta och leta efter en server hela tiden och hitta en som inte är låst. De låses ju när spelet är igång och sådär. Så allt du gör är att du klickar liksom, kommer in i spelet, klickar Battle Royale och sen är det färdigt liksom. Kommer du in och så kanske spelet startar efter 2 minuter i lobbyn. Dör du då så är det bara att klicka join och igen, och sen så kommer du in i lobbyn, så bara kör om igen. Vilket gör det att man tröttnar inte lika mycket, efter man måste inte sitta och leta efter servrar hela tiden och hålla på och mecka. Vilket är trevligt. H1Z1 är i Early Access, vilket märks. Det är ganska opolerat. Vissa animationer är väldigt sådär ryckiga och inte riktigt så smooth och sånt där. Och det är såhär, det ser jättekonstigt ut. När man börjar en battle royale så börjar alla med fallskärm och åker ner mot banan. Och i H1Z1 så behöver du inte bry dig om att du kommer farande sig 200 km i timmar, utan du kan bara köra rakt ner i marken, smack, och så fastnar du i marken och sen helt plötsligt så hoppar du upp. Och sen så är det bara att springa iväg och börja hämta dem. Just medans like in real life. Precis, medan i Arma måste du så här ja, nu tar vi det lugnt och sakta, och jag får inte gå över 20 meter per sekund, för då kommer jag på skada mig när jag landar och så. Utan här är bara så här, rakt ner, och sen så, nu kör vi. Vilket är så här, det, ja. Så. Annars har jag faktiskt inte så mycket att klaga om. Det är väldigt roligt att spela faktiskt. Alltså, det är en sån där liten ganska unik spelupplevelse. Ensam så är det inte så här, ja, du kanske tröttnar efter ett tag, men om man nu, spelar med en kompis. Nu hoppar jag in lite, för jag tänkte just för DayZ har jag kört. Det är inte alls i princip. Och vad bra, Fredrik, lite. Du fick in det. Okej, vi backar tillbaka det. Lite grann. Är det första person det här, eller? Typ både och, du får välja. Okej. Precis, du switchar den här och fram och tillbaka. Vad bra, precis som DayZ. Då ska jag påpeka att första person inte funkar jättebra för min del, för FOV är för låg. Okay. Ska jag ha som TB här. Man kan bara ha 70 FOV. Det är för lågt för min skull. Och så höga. Men. Så tredje person är det som gäller. För då får jag inte åt det. Men vad var jag för någonstans? Okej. Ska jag förklara hur det funkar överhuvudtaget? Ja. Du har ju den här ganska stora kartan. I minsta detalj. Du har en stor gigantisk karta. Just i Battle Royale, vad då gäller. Alla droppar ner med fallskärm. Och målet är att du ska överleva sist. Det brukar ligga på 150-140 spelare per omgång. Mm. Och du ska egentligen vara sist kvar då. Och sakta men säkert så kommer det ta giftig gas. Så här, de markerar ut ett område på kartan. Då ska man då få måste man hålla sig inom det området för att man ska dö. Och hilarity ensues. Det är mycket roligare om man spelar fler. Det kan man göra, man kan spela lagom 2 eller lagom 5. Så det blir mycket roligare faktiskt. Jag spelade tillsammans med 2 kompisar. Det var väldigt spännande, för man smyger ut i skogen och man vet inte riktigt vad som händer, och man vet inte om det är någon som ser en titta på en just nu och sådär. Så att det låter jävligt spännande i alla fall. Det, ja. Är det samma kompisar som du spelar Ark med? Ja. De här som ni tvingar med varandra mer eller mindre. Precis. Ja, vi köpte det här spelet, nu måste du också ta det här spelet och köra. Det är ändå på rea, kom igen. Köp. Det var precis löning, skärp det. Jag har inte klaga. Är det H1Z1 som man börjar med pil och båge? Nej, inte i Battle Royale. Okej. Det kanske är vanligt spel, för jag har sett några. Det finns pil och båge. Pil och båge är helt värdelöst, men det finns pil och båge. Men så att jag har inte så mycket mer att klaga. Alltså de har lite så här poleringar när spelet kraschade typ. Jag har spelat lite alltså bara VR för det mesta. Spelet har kraschat några gånger på loading screen. Så att de, och sen så det, som sagt, det är early access, så de har lite grann att måste fixa det, så. Finns det något datum för när det kan tänkas vara i ingen aning. Klar version. Det är bra att fråga. Men de jobbar ju på det alltså hela tiden. Men det ligger på Steam då, och på ett ungefär, vad kostar det tror jag? Nu köpte jag det på rea. Kostar 12,99 just nu. Men jag vet inte om det är reapris. Jo, det är reapris. Det kostar 19,99 var. Mm-hmm. Just nu är det rea. Och rea gäller så, den, 1 december. Första tisdag. Jag har märkt något. Carl med, han har alltid någonting att beklaga på. Jag väntade tills vi kom så här, bara, nu vill jag prata och beklaga om CSGO. Fy fan. Det finns jättemycket problem med CSGO, men vad ska jag ta upp? Det är ju världens bästa spel. Jag tar över lite din rad som gnällburk i den här podden. Ja, nu vet jag inte. Yngre... Jag känner att du inte har någon roll i det. En yngre talang och kommer ta över mitt gebit här. Nu vet jag inte. Du får visa att du är den gnälligaste gamlingen i gruppen helt enkelt. Ja, jag har ju faktiskt varit negativ från första början. Så jag vet. Ja, fast det första början. Först i början så satt du typ såhär, ursäkta, får jag med? Okej. Och det där, jag har faktiskt varit negativ sen början. Så. bara gå tillbaka och lyssna på Assassin's Creed 3 podcast. Ja. Oj. Men det var inte där vi skulle prata om. Nej, det var det. Men H1Z1 är ganska roligt, men lite opålig. Vidare. Vad kul. Men då hoppar vi över till Rob med YS. Ja du, Fredrik, och resten av er också. Jag införskaffade nu under Exploration Sale, eller vad det heter, som nu pågår till den 1 december på Steam. Då införskaffade jag YS 6, The Ark of Napishtim, vilket är Ja, det kompletterar ju min YS-samling nu. Jag äger nu alla spel som går att äga på engelska i alla fall. Det är jag ganska säker på att jag gör. Det här, jag spelade det här spelet för jättelänge sedan på min kära morbrors PSP. Men det har inte funnits till PC förrän det kom ut till i april på Steam. Och jag menar, det följer lite samma veva som de andra YS-spelen. Huvudpersonen Adol Christine, han dyker upp av en eller annan anledning på ett nytt ställe med ny magi, nya problem, nya vapen. Om man mot förmodan inte vet vad YS är för något, så är det ett... Det är ett action-RPG. Det är real-time battles. Du springer runt och slår. Det heter det. Ja, det heter real-time battle. Ja. Du springer runt och slår button mashing mycket. Mm. Liksom. Slår med svärd. Kan hoppa i det här spelet. Wow. Jag tror det här var ett av de första nya spelen. Som heter det inte Active Battle? Nej, Active Time Battle, inte det är turn-based. Vad med det? Det här är alltså det nya. Det här kom 2003, så det var första nya YS som kom då. Om man inte räknar med ettan och tvåan som kom precis innan, som var remakes då. Men det här var, det är 3D, eller 3D-karaktärer, 3D-miljöer så här. Det märks att det har några år på nacken, men det ser väldigt snyggt ut. Okej, så det här är alltså en slags remake, eller vad? Nej. Det här var det första nya spelet som släpptes i den moderna eran, så att säga, av YS. För YS har ju funnits, jag pratade ju om det för en miljon poddar sedan, pratade ju om YS-originalen som jag hade spelat då. Och okej, men den här YS6 kom ut nu, alltså för första gången? Nej, det kom ut 2003 första gången. Okej. Okay. Men då var det bara japanska, och sen så var det till PlayStation Portable PSP då. Okay. Men det är först nu i 2015 april så kom det ut i PC, engelska varianten i alla fall. Det är en ny release av ett gammalt spel, som ska man väl säga. Så att, det som sagt, det följer väldigt mycket samma metod som de andra spelen i serien. Adol, han dyker upp på ett ställe. I det här fallet så har han blivit skeppsbruten, och han lyckas överleva det flera gånger. Det är inte första gången han har blivit skeppsbruten och liksom washed up on shore. Och så hittas han av en vacker tjej, och så ja. Jag är inte så jättelångt in i spelet nu. Jag måste säga att jag faktiskt inte kommer ihåg så jättemycket av när jag spelade det första gången. Så det är väldigt intressant att komma in i det igen. Men det är ganska typiskt, om inte annat. Du springer runt, du kan slå, och du kan hoppa, och du kan slå medan du hoppar. Du har lite, när man senare får, man får svärd senare som man kan uppgradera. Man kan temper, kallas det. Man behöver någonting som några special kristaller som mobs droppar när man slåss mot dem, för att tempera sitt svärd. Då får man specialattacker med svärdet som man kan utöva när man har fyllt upp en mätare genom att spöa monster. Och kartan är ganska stor. Det är ganska öppet vart du kan gå till att börja med, när du väl, så fort du kommer ut från första stället då, en liten by liksom, så kan du egentligen springa runt och göra vad du vill inom det området som du är. Sen finns det vissa ställen som du inte borde gå till, för att du inte är tillräckligt hög level, så att du kan inte spöa de monsterna än, och lite sånt. Men när man väl kommer ut liksom så här, så är det väldigt öppet. Du kan springa fram och tillbaka. Alltså det är side-scrolling ungefär, fast på en 3D-nivå liksom. Så att du går ju fram och tillbaka, men du ser liksom från det här hållet hela tiden. Så att det är lite uppifrån sidovy så här. Isometrisk. Ja, precis. Så det är hittills, storyn är, man, den är okej liksom. Du sakta men säkert kommer in i den och så. man träffar lite en karaktär från ett tidigare spel, från första spelet, förklarar lite varför vissa andra saker inte är med och vad som händer. Och Adol, han är ju goody two shoes, springer och ska hjälpa alla som vanligt. Men alltså, spelen har en viss charm. Jag vet inte, det är svårt att förklara riktigt, men de har en viss lite den här spirit of adventure, lite den typen av charm som jag gillar i de spelen. Det är därför det är en av anledningarna till att jag verkligen tycker om spelen och vad som sätter dem åsido från många andra såna här typer av spel, är att det är en story i bakgrunden så här, och den är rätt okej okay, liksom story, men man känns så liksom, man drivs inte riktigt av storyn, man drivs av att vilja veta liksom mer om vad som händer och träffa nya grejer och liksom sånt där. Så det Det är alltid roligt att springa runt och spöa monster och sånt där. Och nog för att det är lite frustrerande, för du kan bara savea i sån här vad är de, totems eller något sånt där som står lite varstans. Och där kan man savea och heala. Och dör man så måste man gå tillbaka till den där man saveade. Så att har man spenderat 20 minuter sprungit runt liksom på ett ställe och inte savat, så är man lite screwed om man dör. Så man måste hålla reda på sitt liv. De har ett lite speciellt sätt att göra, just de har ett lite speciellt sätt för sig, speciellt hur de hanterar bossfighter. För du har ju alltså ett inventory där du samlar på dig grejer. Mobs droppar ju healing items och lite sånt där så du kan plocka på dig, och de ger regenerar ju olika mycket health. Och du kan sätta en sån på din hotbar så att du alltid kan fylla på ditt liv. Däremot, och du kan alltid gå in i ditt inventory och byta vapen, och du kan även byta vapen, när man får flera vapen så kan man byta det med en enkel knapptryckning bara. Du behöver inte gå in i inventory för att byta dem. För det har alltid varit en stor del av YS-spelen, är att du ofta har du flera olika svärd som du kan, eller vapen som du kan byta mellan. Och det brukar oftast vara 3-4 stycken som du kan cykla mellan och som har lite olika properties och attacker och sånt där som du behöver för olika moment. Men just när det kommer till bossfights så är du blir alltså instängd på ett område och slåss mot bossen. Och bossarna är lite typiska, du måste hitta deras svaghet liksom, och så ska du exploatera den och så spör du bossen. Men du kan inte komma åt ditt inventory eller menyn under den tiden som du slåss mot bossen. Kul. Så att du kan inte, har du valt ett healing item, som jag höll på med en boss i säkert 2 timmar, satt jag med den här tidigare idag. Jag hade valt, från början så hade jag valt helt fel healing item. Jag hade ett healing item som gav mig 20 HP istället, när jag var tillräckligt hög level för att behöva någonting som var lite mer. Så jag fick ju totalt stryk, och sen visade det sig att jag var lite för låg level också, så jag gav bara typ så här 2. Jag skadade bara bossen med 2-3 HP varje gång jag slog på den. Det var lite på stort. Ja, men det var en sån här flygande boss liksom, som flög runt liksom, så man var ju tvungen att hoppa och slå den hela hoppa tiden. Hoppa och slå. Ja. Så att det var, och du tar 2-3 i HP där. Ja, precis. Så att det är det, när du dör i en bossfight, då hamnar du inte tillbaka på den här savepointen, utan du börjar om bossfighten. Vilket är ganska smidigt, tycker jag. Jag gillar det med spelen, att det liksom, du börjar om bossfighten, för att man vill inte, för oftast är det ju någon form av dialog och sånt där, en liten cutscene liksom innan en bossfight. Så att de bara börjar om bossfighten direkt istället för att man ska behöva gå tillbaka och gå igenom allting igen är väldigt smidigt. Men det är inte så smidigt när du bara har retry eller go to main menu istället för load game. Så att jag kan inte ladda min save tidigare om jag vill gå ur bossfighten. Då måste jag gå tillbaka till min menu. Nu måste jag säga att jag kör spelet på högsta. Det är ju som sagt ett, vad det, 10 år gammalt spel eller mer. Så att det är ju inte, det är inte det mest intensiva när det kommer till hårdvarukrav. Men jag kör det på max. Allting ser bra ut och sådär. Det flyter på. Något som jag kommer ihåg från när jag spelade PSP-varianten var att det tog en stund att ladda de olika areas. För att du har ju ett visst ställe du kan springa liksom inom, och sen går du till nästa bit om du så här. Så att det är ju alltså flera olika kartor som du går igenom, och laddningssekvensen däremellan var relativt lång oftast. Alltså det var ju alltså 10 sekunder eller mer i alla fall. Och det är ganska långt när det är ett så här actionorienterat spel, där du ofta springer fram och tillbaka mellan olika ställen. Inget sånt summerar här upp lite nu. Inget sånt här, det är instantaneous liksom. Allting är bra. Jag måste säga, det är totalt värt att köra. Jag är inte riktigt säker på om det är någonting som kommer dra in folk som aldrig har spelat YS tidigare. Men eftersom man egentligen inte behöver spela de andra spelen tidigare för att förstå något av YS-spelen, för då, alla YS-spelen är en self-contained story. Det är bara huvudkaraktären som går från spel till spel i stort sett. Så att det är värt att spela definitivt. Kan ni lägga ner, jag tror att det kostar 5,39 euro på Steam just nu. Så det är nedmarkerat med 70%. Det gäller att passa på nu i så fall faktiskt. Ja, och de andra spelen är likadant nedmarkerade på Steam också. Så att, helt värt att plocka upp om man gillar action RPGs. Så att yes. Men bra. Men då har vi egentligen bara Rise of the Tomb Raider lite snabbt att gå igenom då. Eller snabbt och snabbt. Jag har införskaffat det här i veckan och lagt ner hittills 24 timmar på det. Så det är ju ett tecken i sig. Det här fortsätter ju på Tomb Raider, den här rebooten som kom för 2 år sedan. Rise of the Tomb Raider som nu kommer. Där du då tar han Lara Croft igen. Det är som vanligt. Pussel, plattform, lite action, skjuta snubbar i fejan och så som man brukar göra. Ja. Skillnaderna egentligen om man tar från start där, du har ju lite fler pilbågar du kan bygga fram. Du har betydligt fler olika sorters ammunition till pilbågen också, om du nu väljer att ha pilbågar. Vilket man gör i det här spelet, för det är riktigt kul. Men du har också massor med andra vapen du kan ta dig till an, och alla de här vapnen kan du uppgradera på olika sätt och crafta. Som du hittar saker i miljöerna som du använder av och craftar saker och ting för dina vapen eller för din utrustning. Ja, jag hör liksom så här, så Robert, hur länge har du spelat? 50 timmar, vad har du gjort? Jag letar efter delar till pilbågen. Jag har snart alla grejerna. Frågan är ju om det är 50 timmars spel där. Om man tittar på världen så är den ju väldigt, den är ju ganska korridorliknande på det sättet att du tittar ut på världen och tänker, åh vad stor den är. Men det är bara den här vägen du kan ta. Och sen kommer du ut på ett större område och sen är det som en liten väg som går till nästa. Så det är hela tiden, det är inte som att Det är inte en fri öppen värld. Men det är så var ju förra spelet också, utan det var liksom från område till område. Det var inte att du kunde gå hur du ville till de olika områdena. Nej, precis. Och det kan man väl tycka vad man vill om, men det passar det här spelet. De har ju satt ut en bra balans, för du ska ju hitta objekt gärna så här, om man gillar att leta upp objekt liksom, collectibles eller något sånt där. Det är inte så mycket collectibles, det är mer som att det är saker som tillför till storyn. Men så var det i originalet också, men ja, och de är utsatta på ett sånt sätt så att du ungefär 80% av prylarna hittar du bara rakt av så där. Och så de sista 20%, de låser du typ upp att se på kartan och sen letar du upp dem då. Så det, jag tycker det är bra gjort på det sättet. Det gör att det enkelt hoppa in och du nästan får med allt från start och ändå får den här lilla känslan att ja, men om jag går tillbaka här så kanske jag kan leta upp de här prylarna och så. Så rent storymässigt så är den helt okej. Okay. Den tar vid kanske ett år eller så efter Tomb Raider-rebooten. Och handlar egentligen, om man ska göra en kortfattad summering av det, hennes far som vid det här laget är avliden, han försökte hitta en försvunnen stad som heter Kitesh. Särskilt då en särskilt liten relik som ger löftet om odödlighet då. Och hon försöker helt enkelt då få sin fars goda namn att än en gång bli gott så att säga. Och det är väl egentligen det som är starten på hela äventyret då. Det har vissa övernaturliga element och så som det fanns i första, men det är inte så jättemycket och det tycker jag är bra. Det är en bra balans och det är främst nu i slutet på spelet som det dyker upp mer tycker jag. annars överlag så är det just den här utforskarandan som präglar spelet, på att du tar dig runt i miljöerna, du hittar, skjuter rådjur, tar fällen, du bygger saker, och framförallt hittar de här challengesarna som är tombs där du har, som är rent pussel. Det är inga bad guys eller någonting, utan du ska bara försöka få igenom pusslet, tomen, och när du har klarat av tomen så får du en special ability. Och de här special ability kan vara allt från att du kan se, få en så kallad survival instinct, vill säga när du till exempel ser, fortsätter du skulle säga, där man till exempel kan se till och med hjärtat pulsera i rådjur bland annat. Det finns massor med olika sådana här, det är inte så många och det tycker jag är bra, men de tillför mycket och det är en bra progression för att nå dem. Hade du en fråga? Det är mer det goda. Ja. Ja, ser vi någon trevlig karaktärsutveckling som vi såg i första spelet? Den var ju betydligt mer, vad ska man säga, den var mer påtaglig först i och med att hon var mer utsatt. Hon var mer bräcklig i första. Det var liksom hennes första. Hon är ju från start ganska badass i det här. Och fortsätter egentligen bara vara badass. Men hon är en människa, hon har fötterna på jorden, och framförallt så bryr hon sig om folk. Och hon träffar på vad? Hon bryr sig om folk, förutom de som på andra sidan av hennes kikarsikte. Ungefär. De har dragit ner lite, upplever jag det som, att de har dragit ner på skjutandet lite i det här, vilket jag tycker är bra. Det är fortfarande en hel del skjutande, men betydligt mindre ändå, känns det som. Om man ska se lite på, om man ska summera just punkt, vad som är kanske bra, vad som är dåligt, grafiken i sig för i det här fallet är Xbox One, jag tycker den ser riktigt bra ut faktiskt. Gameplayet i sig är, ja, det är sånt där gameplay. Du vill bara, du sitter och tänker, ja, men jag vill köra lite mer, och så åker man hem och så kör man lite. Detaljrikedomen i miljöerna är väldigt hög. Du kan leta omkring och hitta saker som du förut inte ens tänkt skulle finnas där. Och allt eftersom du låser upp saker så börjar det blänka saker som förut inte har visats. Och sen just den här med att balansen gameplay och, nu är inte det här open world, men just den här känslan av open world, som att du ser hela världen och du tror dig själv kunna ta dig an den. I vissa open world så blir det så här övermäktigt. Men här är det som att du ser hela världen och så kollar du på kartan. Ja, fan vad nice, nu ska vi ta oss an det här. Och det är en bra balans i det. Om man ska se lite till kanske saker som inte var så bra. Storyn i sig är lite underväldigande. Den har bra pacing och så, men den, man har sett det förut och så, det är inte så farligt. Jag tycker det är ingen dålig story, men den gör sitt jobb, varken mer eller mindre. Banorna som sagt kan kännas snitslade, som att du nästan blir pushad att gå den vägen du vill ibland så där. Men vad ska man göra liksom? Och sen det som jag märkte, att det var ju prestanda problem i spelet. Den har haft konstiga frame rates på Xbox. Ja, särskilt i cutscenes. Vilket inte är så konstigt, det är mer detaljerat i ansikten och så, men det är bara en detalj jag tänkt på då. Och det, visst, det har varit väldigt lite, men någon gång också i själva gameplayet då. Men det här är ju väldigt små saker att se ner på. Jag ser det här som en av de bästa spelen i år. Ja, jag kan inte göra något annat än rekommendera det här spelet. Jag har en fråga. Mm-hmm. Hur känner du i replay value för spelet? Skulle du spela om det när du det är ju svårt att säga faktiskt. I nuläget skulle jag säga att det inte har någon replay value. Precis som första, fast det här är en fråga hur man är också som spelare. För jag, när jag körde första Tomb Raider, eller ja, rebooten då. Jag hade hela tiden så här suget efter att jag vill gå tillbaka till spelet, men när jag väl satt, när jag tog mig an det igen efter jag var klar med det, så kände det är kul gameplay, men i och med att det var så snitslade banor så kändes det så cramped på något sätt, så jag tog mig aldrig an det, och det känns lite så här igen. Jag tror att man kan få, som jag gör nu, så att jag avvaktar lite med storyn Jag tar mig an banorna, går tillbaka längre bak och tar mig an tidigare pussel som jag inte då kunde ta mig an. Och i och med att de inte är så här fasligt många, vi snackar inte tusen, vi snackar inte Fallout, vi snackar så att man kan räkna på kanske en hand liksom hur många saker som hittas, så känns det väldigt enkelt att gå tillbaka och snabbt och sen bara ta nästa steg i storyn och sen gå tillbaka igen. Det låter ju väldigt mycket som första spelet faktiskt. Mm. Men jag tänker bara för jag har spelat om Tomb Raider 3 gånger tror jag. Mm. Sen jag spelade första gången. Och då är det varje gång jag 100% av spelet igen tagit alla items så där, för att jag vet inte, det är någonting med spelet som bara får en att vilja köra det igen på något sätt, även fast man vet hur det är. Precis. Riktigt, så det är bara det är så trevligt att bara sitta och spela. Det där suget, som jag hade i Tomb Raider, det där med att fan, jag skulle vilja köra för jag tycker gameplay är så jävla kul, så här pilbågen, den finns på en gång från start. Ja. Och det är bara bättre. Så ja, om vi säger så här, om du körde igenom förra spelet 3 gånger så kanske du kör igenom det här 5 gånger då, om vi säger så. Vi får se om jag kan införskaffa det snarast. Se ifall det varit tillräckligt snäll, se vad tomten stoppar i en strumpa. Ja, men det är ett snyggt spel och det är kul att spela framförallt. Och det är väl det är mer fokus på gameplay än på story, känns det som. Även om storyn har sin plats och den är cinematisk, så är det lite mer fokus på gameplay och det är bra. Jag måste faktiskt säga att jag tycker inte storyn var så där jättestor i första spelet heller. Jag tror det bara kändes som det för att är det inte en fråga om hur det var väl just det, hur hon utvecklades och framförallt liksom hur de rent cinematografiskt, säger man så? Alltså hur de gjorde rent kameramässigt och så, att det kändes lite mer filmiskt. För jag menar, storyn i första spelet var du är fast på en ö, det är massa knäppskallar där, ta det därifrån. Mm. Och den här Yamatai och allt det här. Precis. Ja, alltså det var ju mycket som pågick, men själva basstoryn var ju precis som Danny säger. Men i första spelet har ju det här momentet liksom som du säger, att det är ju hennes utveckling som är nästan som en sekundär story i själva spelet, som gör att det känns som det är mer än vad det egentligen är. Mm. Bara för att det är så mycket karaktärsutveckling under spelets gång. Jag kan sammanfatta utvecklingen. I början, du gråter massa. Till slut, du skjuter allt som rör på sig. Och känner inga skuldkänslor alls. Det gör hon inte. Rör du på det? När hon tar en pilspets okay. Och kör upp i näsan på en kille. Liksom. Precis. Och sen i nästa stund så pratar de om att hjälpa ett folk som har problem, liksom, som bor i trakten här. Och andra stunden så springer de fram och bara trycker upp en pil i röven på någon. Liksom, där. Fast Lara Croft har ju alltid varit väldigt... Hon är lite så här... Jag vill inte säga modisk, men på något sätt har hon varit väldigt våldsam och väldigt snabb till att liksom ta död på folk. Mm. Och det är intressant också, för det är faktiskt en sak som jag tänkte på, för jag tänker inte gå in på vem det är och så, men det är en person som man hjälper i spelet efter ett tag, och när man träffar på honom vid ett annat tillfälle så har han precis ihjäl en vakt eller någon form av elaking då. Han tar en kniv och bara kör in i den och skär upp den och sen så ramlar han ihop död, och där kommer vi fram med Lara Croft. Och så, hur står det till? Hur är det? Vi måste gå och rädda ditt folk nu. Ja, det här med död, det är dåliga grejer, säger han. Ja. Tror han skulle komma så här, bara, hungrig, shish kebab. Och det är lite så här, det är lite tvådelade saker. Precis, där blir det ludonarrativ dissonans. Precis, wow. Vi har tagit upp förut. Ja. Mm. Vi får ju se vad jag tycker om spelen när jag får det väl få tag på det. Så att, summa summarum, mer av det goda, eller? Ja, punkt slut. Gillar man originalet, gillar man den här. Absolut. Om man inte gillar originalet så kanske man inte gillar det här då. Jag måste bara fråga, Fredrik, hur var det? Jag kommer inte ihåg, hade de plockat bort multiplayen på det här spelet, eller? Fanns det multiplayer på första, eller? Mm-hmm. Ja, det fanns det. Det fanns det. Ja, jag har inte ens brytt mig om att titta efter det, så om det finns så har jag ingen aning om det. Jag tog bara New Game och körde. Liksom. Mm. Multiplayen i original i förra var ju alltså väldigt subtil, om inte annat. Mm. Det fanns en grej på menyn. Ibland så kom det upp. Det fanns några så här DLC-grejer man kunde köpa till multiplayer, men det var typ det. Det är precis som Dragon Age Inquisition. Och jag vet inte, ja, Assassin's Creed också i och för sig. Uncharted. Ja, Uncharted också. Väldigt subtil multiplayer. Den är där, men det är ingenting som pushas på dig. Så att, ja. Yes. Men vi låter det bli sista ordet där, så rundar vi av den här lilla sessionen. Vilket för oss in i spelnyheter. Och ja, det har hänt lite saker i veckan. Och jag vet inte, Danny, har du koll på någon liten nyhet vi kanske kan ta upp? Vi kan ju ta upp till exempel att vi kommer få en till System Shock remake här nu framöver. Vi ser det, trenden fortsätter. Trenden fortsätter, precis. Night Dive Studio köpte upp rättigheterna att få göra System Shock, och de släppte ju en när var de släppte den? Ja, det var inte så länge sedan. Inte så länge sedan, en som heter System Shock Enhanced Edition. Nu har de redan bekräftat att de ska göra en till remake. Mm. Så är det frågan om det är en remake på originalet eller en remake på remaken? Det känns väl väldigt onödigt att göra en remake på remaken. Det känns som att om de ska göra något så som jag sa här innan vi började, att vi hade ju som till exempel Resident Evil, där de gjorde en remake på remaken. För första kom jag ut på PlayStation, sen kom de ut den på GameCube, ja. Och sen gjorde de en remake senare som de gav. Fast det där är när det har gått från plattform till plattform, tycker jag är en sak. Men jag skulle hoppas och tro att de faktiskt tar sig an och gör en regelrätt ny version på det här sättet, att till skillnad från den här som de släppte, som var enhanced, som var egentligen grundspelet, så alltså riktiga spelet fast bättre texturer och vidare, så gör de här från botten en ny version av spelet. Det är inte bara ett nytt skin över hela skiten. Precis, för då känns det ju, då är det ju enhanced edition igen bara. Utan en remake ska ju vara att de faktiskt tar och bygger upp det från grunden igen och gör det i dagens teknik, så att säga. Så jag hoppas det. Jag menar, den här typen av spel som är ett slags, vad är det? RPG-skräck i första person. Typ. Föregångaren till Bioshock. Ja, precis. Jag är bara nyfiken när vi får en som är ny, i ny grafik och allt sånt där, ifall man kommer känna igen sig. För jag vet ju om man har spelat andra spel som de har släppt sådana här, man bara, det är inte riktigt så som jag kommer ihåg. Det är lite grann nostalgin spelar in, man det, bara det är lite rose-tinted glass med de här gamla spelen. Det är ju bara lite jobbiga att behöva hantera så här. Får jag köra rose-tinted lenses istället? Jag vill minnas att använda gränssnittet på System Shock 1 var ganska jobbigt. Alltså jag skulle ju hellre egentligen skulle jag vilja se en remake på 2:an. Kan vi inte se på båda? Jag menar, som gör det, om den går bra så kommer vi ju garanterat att se en 2 i så fall. Alltså de satte ju någonstans en regel på hur de här cyber... Vad kallas genren? Liksom? Cyberpunk skräckspel. Hur de ska göras i princip. Och sen har de ju tagit med sig just det här till vidare Bioshock och så vidare. Även om det här System Shock hade betydligt mer skräck i sig, upplevde jag det som. Och lite mer av en klaustrofobisk känsla. Också, precis. Ja. Men ja, alltså för all del, det är ju som med hela den här trenden med remakes, att så länge det görs bra så kör det vind bara. Men som sagt, vi hade ju som sagt den här enhanced edition, och personligen tycker jag det var inte så mycket att hänga i gran med lite grann har förbättrat. Ja, alltså förstå är ju att den kommer till vår PC, det kommer till de här operativsystemen vi har idag som funkar. Det gjorde det inte förut. Det är därför man köper den. Du köper ju inte den för att de har piffat till texturerna lite grann. Det är därför man ville ha en remake till Grim Fandango, för att originalet funkar ju inte på modern. Precis. Så det var ju jättebra att den kom, och det behövdes. Och jag tror GOG sålde en hel drös av dem. Så. En hel drös. Några stycken. Två, tre kopior eller något sånt där. En handfull sådär folk kommer vilja ha. Här, varsågod. Varför inte? Nej, men det är kul. Det är kul. Vad har vi mer för nyheter? Vi har lite PlayStation här nu i, som jag sa precis innan, att vi har lite grann att PlayStation följer Xbox utvecklingar. För vi hade ju ganska nyligen att PlayStation gick ut också så att de skulle ha bakåtkompatibilitet på PlayStation. Och nu kommer de med samma veva att man ska kunna spela PlayStation via Remote Play på PC och Mac här nu. Det känns lite grann som, precis som de går i samma spår där liksom. De gjorde det, men det måste vi också göra. Var det 3 dagar sedan, eller en vecka sen, så vart de ju, det vart ju uppvisat hur någon hade hackat Remote Play och körde det på sin PC. Så jag tror inte bara att det är klart att det är ett svar på Microsoft, men också det att det har redan hänt. Det finns redan ute kod på just hur man kommer åt det här. Så jag tror att hade de inte tagit itu med det så skulle det bara blivit värre. Så det är bra att de nu faktiskt officiellt säger att de arbetar på ett program för det då, för PC och Mac. Alltså det känns ju lite som att PlayStation nu, att Sony, de får det är de som går efter Xbox nu. Förut så var ju PlayStation var ju efter vad blir det, var ju E3 för vad, 2 år sedan nu när de annonserades. Ja, precis. Då sen dess har ju typ PC eller PlayStation, de har ju varit så långt före Xbox på grund av att Xbox var ju tvungen att omdesigna mycket av hela Xbox One grejen. Men sen dess så har ju Xbox, de har ju verkligen dragit ifrån genom att slänga in ny grej efter ny grej och sådär. Så att jag tror att det är möjligt att kanske PlayStation, att de varit lite, vad ska man säga, complacent i att de, vi har vunnit nu, titta. Vi behöver inte oroa oss liksom. Så att, och sen så insåg de, shit, vi måste kanske göra lite fler grejer för Xbox. Ja, och jag menar, det här är ju jättebra för oss konsumenter på det sättet att, jag menar, ju fort Microsoft gör något nu så kommer det liksom tas under luppen av Sony och se, är det någonting vi behöver? Och sen ser de såklart på också respons. Jag menar, responsen på bakåtkompatibiliteten blev ju stor, och sen så nekade Sony att det skulle komma något liknande, och sen så har det släppts de här 3 Star Wars-spelen då som var av äldre version, men de funkar ändå. Så allt det här är ju jättebra. Jag menar, nu om det här Remote Play kommer så blir det streaming också för PlayStation. Vad är nästa steg? Jag hoppas ju på att cross-platforming på Xboxen blir en riktigt bra grej, så att de på något sätt tvingas följa med på det också. Jag menar, egentligen, varför? Det vore ju jätteskönt om alla kunde spela med alla. Sen att alla PC-spelare spör skiten ur konsolspelarna på multiplayer, det är ju en annan femma. Om vi inte snackar Halo. Nej, men alltså, åtminstone Xbox och PlayStation cross-platform, så att alla multiplayer-spel inte får delade grupper med spelare. Precis. Så att du får en större publik liksom. Ja. Det är ju bara bra. Jag menar, slutpoängen är att alla är ju gamers ändå, så det vore ju kul att samla upp dem. Så vi får se. Men det kommer inte längre vara lag röd och lag blå, det kommer vara lag PlayStation och lag Xbox. Det är väl samma sak, är det inte? Det är bara att det är lag, vad blir det, grönt och lag blått, tror jag det är. Så kan det komma ut liksom så, PlayStation är bättre på det här spelet, yeah. Kommer Xbox bara, vi är bättre på det här. Alltså, jag tycker sånt där är lite löjligt, men vi har ju diskuterat sånt förut, men jag känner att det vore bättre om alla bara kunde komma tillsammans. Men det är ju skillnad på folk och folk, och så kommer det väl alltid vara. Jag tror att just det här remote playen nu, det är ett bra steg. De behöver ju följa det som händer, och för varje gång Sony eller Microsoft gör någonting så kommer den andra liksom kolla på det. Och särskilt nu när Microsoft har den egentligen hållhaken med att de faktiskt har Windows också. De har ju det, man ska inte snegla på Windows och tro att det där är bara för dem där borta, för PC-spelare och så. Nu blir det faktiskt Xbox och Windows till slut, förhoppningsvis, som blir mer kombinerat. Och där tror jag definitivt kommer ge effekt på Sony. Det är alltid hoppas ju. Ja, absolut. Ja, kan vi inte bara få en grej? En playbox. Ja, precis. Ja. Men det blir intressant att följa just det där. Nu är ju inte det här någonting som är satt i någon tidsram eller någonting. Men Nej, det är bara utannonserat att de håller på att arbeta med den. De utannonserade igår gick de ut och sa att vi har en app på G. Sådär, men att det finns ingenting mer. Så det kommer vi få se troligtvis mer till vår kanten. I så fall kommer de komma ut lite mer. Ja. När de har testat lite grann oss. Precis. I hur det går. Vad kul, men nästa nyhet då? Nästa nyhet. Den sista lilla nyheten. Den sista lilla nyheten. Det handlar lite grann om Dying Lights DLC The Following. Som de har gått ut nu och sagt att vi har jobbat jättehårt och vi har gjort det jättestort. Så stort att vi kommer vara nödda att höja prispengen på det hela. Vilket jag, för mig tycker jag känns lite grann okej. Okay. Det var därför jag också skrev upp den här nyheten inför veckans podcast. För att jag vill höra lite grann hur ni andra anser att ifall man redan satt ett pris så där, är det, hur mycket måste man lägga till en DLC för att det ska kännas här liksom okej att man höjer priset på. Alltså inte på, nu har de inte bara höjt priset på själva DLC utan på Season Pass också har de höjt. Men Season Passet innehåller DLC. Jo, jag vet, men att det är för att de höjer på det här, men det är liksom mer så att är det okej att höja eller ska de hålla samma pris? För de tycker att ja, vi har så mycket. Plus att det är ju så stort att folk säger varför inte bara kalla för en expansion helt enkelt. Men det är det de gör. Det benämns ju som en expansion nu snarare än en DLC, har jag hört. Så att, från vad jag såg i alla fall så är det ju en expansion nu snarare än en DLC. Så att, och jag kan ju förstå det. De har ju redan sagt från början att det skulle vara att kartan skulle vara lika stor som de andra som den som var originalspelet liksom. Det är till och med större. Så. Ja, större än, jag tror de var större än båda de existerande kartor tillsammans som fanns. Så att, att det är redan där som de ju lagt ner väldigt mycket bara på det. Så det, bara på den liksom grejen känner jag att det är ju då är det ju en expansion snarare än en DLC. Vad nu den skillnaden är nu för tiden är inte så jätteklar. Men jag är okej med det, känner jag. Helt enkelt. För har de lagt ner, är det så mycket content i den att de känner att de är berättigade till att höja priset? Vilket... Men frågan är ju hur mycket är det i så fall? För ifall de skulle ha släppt det som det var hade samma pris så hade folk inte bytt. Men nu när folk höjer priset då är jag mest att hur mycket är det vi får extra för de här i USA så ökar den från $15 till $20 den här DLC eller expansion vad vi fan vill kalla den för. Och Season Pass gick upp från $20 till $30. Men då är liksom hur mycket ska man räkna att de ska slänga in i en sån här för att det ska vara berättiga att du höjer priset på den. Men kan man liksom säga det så mycket mer ska det vara. Det kan ju också nej, vara alltså, jag menar arbetet de gör också. Ja, jo, jag vet, men att jag är mest nyfiken på vad ni tycker är berättigare en prishöjning på en DLC som de redan har satt ett pris på. Ja. Det är en sån sak som är så svår att mäta i och med att vi inte utvecklar. Alltså, anledningen till att de höjer priset är nog att de känner att de måste täcka utvecklingskostnaderna. Liksom. Två saker där, känner jag, gör att det här är väldigt svårt. Dels det du säger, Carl, liksom att det, utvecklarna liksom, de har ju lagt ner väldigt mycket resurser så de känner ju berättigare. Vi vet ju inte hur mycket de har lagt ner. Vi har ingen aning. Och dels så vet vi inte hur stort det är. Vi har absolut ingen aning. De har sagt att kartan är större än den som redan fanns. Och de har lagt in jättemycket game. Men vi har inga detaljer har vi inte. Så vi vet inte. Så det är två saker som jag känner gör att det är väldigt svårt att svara på om det är berättigat eller inte. Eller om det finns någon. För det finns ju ingen magisk procentalnummer liksom. Det är inte 15% mer än vad originalt var planerat. Ja, men då kan vi höja ytterligare $5 liksom. Det är så svårt liksom. Att säga att kartan är större, det visar ingenting på hur mycket tid de har lagt ner. För att förmodligen så använder de ju bara om alla texturer och modeller och sånt där. De finns ju säkert redan. För jag menar, om jag hade gjort det här och så liksom tyckte att ja, men vad stort det är, hur kan jag få ut mer pengar på det här spelet? Jag säger att jag har gjort så mycket mer. Ingen vet ju hur mycket jag har gjort egentligen. Jag säger bara att vi har gjort så mycket mer nu att vi kan höja priset och säga liksom att det är liksom helt okej. Jag kan tänka mig också att nu tror inte jag att det är så, men jag kan ju tänka mig möjligtvis att det är en marknadsgrej också. En marknadsföringsgrej. Att de höjer priset. Vi har lagt till så mycket. De har säkert lagt till jättemycket. Jag säger inte det liksom att de inte har gjort det. Men de höjer, vi höjer priset $5. Då blir folk helt plötsligt shit. Vad har de lagt till för att kunna känna sig berättigad till de extra $5? Ja, alltså det blir ju definitivt mer av en snackis. Vad det annars skulle vara. Plus att vi har ju också den här Ja, om vi tar ett sådant exempel, ifall vi går in i mataffär så ser vi en matvara, så ser vi en, så ser exakt, det är exakt samma innehåll egentligen, men att vi ser att det här är, det är extra fint så här, med exakt samma innehåll, det kostar 10 spänn mer, då blir det liksom, den kostar lite mer, då måste den vara bättre. Det kan vi göra lite samma sak där egentligen. Alltså vi har ju på någon form av indoktrinering som konsumenter i att dyrare är bättre. Det är inte alltid sant. Det är faktiskt väldigt sällan sant, känner jag, när det kommer till mycket, många saker. Men det är lite det där, dyrare är lika med bättre. Så att det är ju helt klart att det är, jag känner i alla fall, från mitt håll så är det ju en marknadsgrej att de har höjt det för att liksom få folk att känna att åh, det här vill jag, måste jag ha, för att det är värt mer. Så Robert, du kommer väl köpa in den här, eller? Ja, så fort jag har pengar att lägga på, för jag ska köpa hela season passet. Det var ju nermarkerat här ett tag, men jag har inte haft pengar, så att vi får se hur det blir efter jul och sånt där, om jag har lite extra pengar att lägga på det. Men det är ju liksom, det är vad, 200 spänn ungefär att lägga på det. Cirkus. Så att, jag menar, de har inte höjt priset på season passet än, vad jag såg i alla fall. Det var fortfarande 19,99 på Steam, vilket det har varit ett tag nu. Så att de har inte höjt priset där. Och går man på ställen som G2 Play till exempel, så är det ju säkert, är det ju nermarkerat i alla fall 50 spänn och sånt där, tror jag. Så att det går ju att få tag på relativt billigt i alla fall. Men så vi vet inte när den här marknaden, när den här höjningen kommer ske. Och äger man redan season passes, så påverkas man ju inte av det här med 5 öre. För det är ju gratis för season pass, och du äger ju den season pass, så du känner ju inte av höjningen där heller. Jag tror att det är svårt att säga någonting konkret angående det här. Jag menar, det är intressant, och jag menar, det är ju intresseväckande, som sagt. Jag menar, vi sitter här och pratar om det, så precis. Det är lite grann här att våra nya DLC är så fantastiskt, att fantastiskt stor och så fantastiskt intressant, så mycket vi har klämt in i, så att vi måste höja priset lite grann. Köp det nu. Ja, men det är ju det liksom, så att, men det är så svårt att säga konkret tills vi faktiskt har spelat skiten, så att, eller ha mer detaljer. Vilket Robert kommer ta berätta lite grann i nästa år. Ja, jag vet inte, de har inte satt något datum än, eller hur? Jag har inte sett något i alla fall. När det här, det är väl också där, tycker jag, att när de inte har satt något datum och de har inte liksom sagt vad som är med på en detaljerad nivå, så för min del så har de all rätt att göra vad de vill med priset tills de faktiskt kommer ut med mer information om vad exakt det är med, vad vi ska kunna förvänta oss. Det hade ju varit en stor skillnad om de redan hade all information ute. Precis. Och sen säger vi har lagt till de här 3 punkterna. Exakt. Och höjt priset med $5 liksom. För nu spelar det ingen roll, tycker jag. För nu har de all rätt, kör hårt bara. Jag menar, whatever. Jag menar, folk bestämmer med sina plånböcker också på den sättet. Så det, ja, ja, det kommer problem. Ju sälja. Det är inte, folk kommer ju inte bojkotta det bara för det här $5 liksom. Folk som vill ha det kommer ju köpa det. Exakt. Det var ju ingenting som var liksom i själva frågan. Jag var bara mest nyfiken vad ni andra ansåg, att vad berättigar en prishöjning så där. Alltså jag känner, om man säger så här, jag håller med Fredrik där, att så länge de inte har gått ut med detaljer, så har de ju faktiskt all rätt att göra vad de vill. Det är ju deras grej. De sätter ju pengar på vad de sätter ju priset vad de anser att de har lagt ner i resurser och allt sånt där. Så att, och så länge vi inte har en lista, så kan ju inte vi komma och säga ja eller nej till den, utan vi kan ju bara acceptera att jo, men det är okej. Vi det är så det är. Så att jag känner att så länge de inte har gått ut med någonting, så kan vi inte säga något. Däremot har de, som sagt, har de gått ut med och sagt vi ska göra de här grejerna, det här ska vara med i spelet, och så lägger de till 3 grejer som inte är så jättenämnvärda och höjer priset, det känner jag inte är berättigat då. Men att ja, jag tror vi går igenom nu vad jag sagt här redan tidigare, men det är ett intressant, det är en intressant snackis ändå. Men vi tar och rundar av på nyheterna där och går vidare. Vilket för oss in på veckans diskussion. Det är ju en liten sak som vi har här varje vecka då, och vi har ju även slängt ut den här veckans diskussion i vår Facebookgrupp. Och diskussionen i sig är angående Steam-biblioteket. Och Steam-biblioteket fylls på då i och med digitala reor. Ungefär som den här Exploration Salen på Steam just nu. Men på vilket sätt är detta bra, dåligt och kan det ge oönskade konsekvenser? Om vi börjar med er här ute. Hur många spel har ni köpt? Om ni ser på hela ert bibliotek, procentuellt, hur många är köpta på reor? Alla. Förutom att det är som sagt. Jesus. Jag skulle säga i alla fall 50%. Fast nu tänker jag vara så här konkret. Jag har typ 44 spel i mitt bibliotek. Okay. Så jag har inte så mycket. Okej, jag drar igenom hela min grej. Jag har nu 198 spel på Steam bibliotek. Det var sen jag började spela på PC så kände jag liksom att betala full pris för det. Så. Nackdelen då blir ju att man har massa spel som ligger och skräpar. Det blir så här Humble Bundle, de är billiga, så köper man. Det är ju så här fortfarande värt, även om att du betalar kanske 6 eller 10, ibland betalar man det lite extra, det går ju till välgörenhet och sånt där. Så att, men det priset du betalar är fortfarande värt ett spel, men du får 5 till. Så. Precis. Så här, jag tror det var typ så här Metro Last Light, tror det var. Oh, det vill jag ha. Jag får också 500 spel som jag aldrig kommer att köra. Så att det är så mitt bibliotek har vuxit lite grann. Jag kan ju erkänna att jag har inte spelat en 2/3 av mitt bibliotek liksom. Men det är ju bara just därför Humble Bundles och Alltså det här med att ha massor med spel som man inte har ens påbörjat, det är inte så ovanligt när det gäller Steam i alla fall. Nej. Jag kan ju säga så här att jag har nog 80% av alla spel. Jag har 184 spel i mitt Steam-bibliotek. 80% av dem är nog köpta på rea. Men många av dem är ju så här bundles också, där det är typ jag äger alla Tomb Raider-spelen, alla innan rebooten äger jag. För jag köpte dem i så här Tomb Raider-paket liksom. Så att jag äger ju många såna också. Jag menar alla Half-Life och de där också. Så att det är ju många spel som ingår i samma genre liksom, eller samma serie som jag äger också. Så att det blir lite så här, ja, men jag har inte spelat säkert som du säger 2/3 eller något sånt där av mitt Steam-bibliotek, just på grund av att många av dem är så här småspel som man köper. Ah, det där såg intressant ut, det ska jag köra någon dag. Och så gör man inte det för att det kommer större spel som Fallout och alla andra såna här spel i vägen. Såna som man är så här jätteintresserad av att spela. Jag anser att det här är inte en dålig sak. För jag menar, jag kommer ihåg när jag satt och spelade på Xbox 360. Jag hade, jag vill minnas, jag hade 15 spel runda slängor. Och jag tryckte ut enda minut av speltid från alla de här spelen. Men nu har jag mycket mer liksom valmöjlighet och så. Och det är mycket lättare att hitta ett spel, speciellt på Steam, där jag liksom bara, det här har jag aldrig spelat innan. Och det kostar bara 10 euro. När det egentligen kostade 60 från början, eller vad det nu brukar vara. Så att jag anser att det här är inte en dålig sak alls. Ja, de ligger och skräpar, men ja, jag tänkte just från när ni först blev medlemmar i Steam tills idag. Jag menar, det har ju kommit och gått många reor och man har säkert köpt på sig. Jag vet med mig, jag har köpt på mig massor. Har ni märkt av att ni på något sätt ändrar er vad ni köper in och kanske kolla på, eller kanske får en konsekvens på det sättet att man kanske idag tänker över på ett annat sätt när man köper spel? Eller är det precis som det har varit hela tiden? Om vi säger så här, jag har inte köpt någonting på någon Steam-resa sen förra året någon gång. För att jag vet att de kommer bara bli liggandes. Sist jag köpte in, det var ju massor sådana här, jag ska kolla på mitt skrivbord, det var de här Painkiller köpte jag då i en bundle med nästan allihopa som jag köpte in. Och de har jag installerat, men jag har inte startat upp en enda av dem. Så på den biten, för jag vet att jag, Det har vi alla hört. Jag är inte så där så mycket sitta och spela spel vid PC. En del spel finns ju bara på PC, och då väljer jag att spela dem. För som sagt, jag är ju konsolspel, och vill jag spela spel så har de flesta som jag vill spela, de kör ju på min Xbox. Och de som inte finns har ju på PC, men det är inte så många spel som jag spelar ändå. Jag sitter väl lite grann ibland och slösar upp så lite grann och spelar något PC, men det är inte ofta. Som sagt, sist var ju förra veckan då jag spelade Shadowrun Dragonfall med en mod. Det var inte ens huvudspelet jag spelade, utan bara en mod. Så, men jag vet ju att jag har inte ens varit inne och tittat på rean som helst nu, för jag vet att det är massor som spel kommer att vara jättebilligt. Men ifall jag köper något, kommer jag spela det då i första taget? Nej, det är inte som att när jag vill ha ett spel till Xboxen, för då vill jag ju ha det och spela nu. Mm. Så jag vet att det är ingen idé att jag behöver inte ens gå in och kolla, för jag vet att ifall jag köper något så kommer det bara läggas till i biblioteket, kommer installeras, sen kommer det bara ligga där. Det där är ju faktiskt en konsekvens, kanske inte just för dig som kanske inte spelar lika mycket på PC, men för kanske många gamers idag som sitter på Steam, att de, ja, jag vet att det kanske blir liggande, så jag kan avvakta. Eller som jag gör numera, att jag ser spel som jag tycker de här är bra pris. Jag köper dem, men jag lägger dem i förrådet, Steam-biblioteks, det här Steam-förrådet, så att de inte är med i Steam-biblioteket för mig. Fredrik, hur många spel har du på din lista? I bara listan? Inte listan? I din lista av spel som du har installerat eller har som ligger på din, i ditt bibliotek? Jag har 291 spel. Hur många spel tror du att du har ligger sparade sådär? Jag kan kolla, men det är nog en 20 spel i alla fall, minst. Jag brukar prata sånt där, och Fredrik brukar säga att jag har så mycket spel som ligger, och sen brukar han sitta ibland och gå igenom, och han bara, när vi sitter och pratar vi här i Nördy, han bara, är det någon som är sugen på det här spelet? Jag vet, jag kommer inte troligtvis att spela. Är det någon som vill ha det här spelet? Det var snarare 60 spel. Och jag brukar alltid svara, ja. Robert säger, gratis spel, okej, kör. Men grejen jag gör där är att jag tänker så här, jag köper in spelen och så lägger jag dem i förrådet, för att jag vet att det är bra spel oftast. Och ibland köper jag spel som jag redan har, för jag tycker det kan vara kul att ge bort dem, spelen, för jag tycker vissa spel, det vore synd om inte folk upptäcker vissa spel. Så då köper jag in dem och har dem, ifall till exempel om man ska ge till Ice, eller om det finns någon kompis eller något, kanske Rob till exempel. Vem som helst här liksom, så kan man köpa in. Så jag har en del spel som jag tänkt jag ska köra, som jag har i spel i förrådet, Wolf Among Us, som jag vet det här ska jag ta med an en vacker dag. Men jag vill gärna beta av saker på ett annat sätt numera än jag gjorde förut. Så det känns bättre att ha den där. Och är det så att jag vet med mig att jag kommer inte kunna spela den här, jag kommer inte ha tid, då kan jag ge bort den liksom, så får någon annan njuta av det. Så har det gett konsekvenser på mig då. Men om man tänker sig just på spelen som ni har nu ospelade, finns det något spel som ni nästan, inte kanske skäms över, men som ni tänker, varför har jag inte spelat det här spelet? Finns det något så här spel som ni har i ett bibliotek som kanske har väldigt lite spelartid, eller kanske ingen tid alls, som ni faktiskt tänkt spela när ni köpte det? Jag ska bara ta skydd här, för att jag upptäckte precis att jag har Dragon Age Origins i mitt bibliotek och jag har inte spelat. Ja, det är lugnt. Ja, det är lugnt. Jag måste kolla. Om jag har installerat, men jag inte har spelat. Åtminstone tillagt till Steam-biblioteket, om vi säger så. Jag sitter och kollar på skrivbordet på dem jag har installerade. Medan ni andra sitter och funderar, kan ju säga att jag tycker att det här är bra sak, för det leder till mer variation. Liksom, så här. De här, jag hade de här 15 spelen innan jag köpte ett nytt spel, kanske 2 gånger om året. Men de var så dyra. Och oftast konsolspel blir ju inte mycket billigare med tiden går heller. Alltså det blir inte såna extrema reor som man kan se på Steam. Men det gör också att när man stöter på en liten sån där bajskorv, så gör det inte så mycket, för den kostar inte så mycket heller. Precis. Jag vet, jag kommer ihåg, jag köpte Battlefield Bad Company 1 till Xbox 360, och jag var inte så jätteimponerad, och det var så här, jaha, det var mitt första spel för i år. Jag sparar några månader när jag kan köpa till. Så att mer variation. Precis. Och det är ju faktiskt någonting, om man tittar på spelen man köpte in, ibland man köper in på rea, så ibland tycker jag om att chansa lite. Bara för att Det är billigt och det är kul att hjälpa till. Och man kanske får, ibland har jag fått spelupplevelser som jag trodde att jag aldrig skulle ta mig an genom att köpa på rea liksom, på Steam. Mm. Men ett spel som jag är lite så här, varför har jag inte kört den eller dem? Det är ju The Witcher-spelen. Jag har inte någon minut egentligen på dem. Jag har kanske ett par minuter på första Witcher. Typ 10 minuter. Ingenting på tvåan. Jag har ju Mass Effect 1 och 2 också. Jösses. Robert, tyst. Jag håller ju med Fredrik där faktiskt. Jag har också Witcher 1 och 2 likandes. Jag har ju aldrig ens installerat dem. För att jag vet att de är stora spel och det tar en stund att ta sig igenom dem. Så det är sån här som jag ligger och väntar på att jag ska spela, men det kommer hela tiden nya spel som jag Space 2 ligger här och skräpar. Så att jag har några stycken såna där spel som är liksom som ligger och väntar på att bli spelade av en eller annan anledning. Jag har ju till exempel Thief, där vi rebooten eller nya spelet som kommer för var 2 år sedan eller någonting. Eller förra året kanske det var. Jag har 3 timmar spelat på det. Liksom. Jag ska någon gång ta mig an det igen. Batman Arkham Asylum och Arkham City. Jag ser här som jag vet är en bra spel, och det är Just Cause-spelen har jag liggande, så jag har inte ens startat upp dem. Jag köpte dem i en sån här, det var ju förra året när jag köpte in, för jag köpte in Painkiller och Just Cause vet jag, för de var ganska billiga, de köpte man en sån här pack, men jag har inte startat upp. Jag vet att det är bra spel. Du köpte dem samtidigt som jag och Simon Troy köpte dem, för vi skulle spela dem tillsammans, skulle vi göra. Det är Roberts bröder och mina systersöner. Ja, jag ser ju L.A. Noire helt ospelat ligger. Och det köpte jag för 3 år sedan. Jag har 87 minuter spelat på den. Och det är 2 år sedan, över 2 år sedan jag köpte det. Så att, det är så här. Jag sitter liksom, jag har massor med spel som ligger så här, som jag har köpt i förebyggande syfte. Ofta, för jag känner... I förebyggande syfte? Jo, men alltså... Jag ska spela på den här. Absolut. Nej, men alltså, just när det kommer till reor så ser jag spel som jag kanske inte är hypad för eller så jätteintresserad av. Men det ser ut att vara det är lite unikt, lite intressant spel. Så att jag har ett antal sådana där jag har köpt, okej, den var billig, den kostade 50 spänn liksom, på rea. Jag gjorde också en sån grej innan jag byggde min dator. Det var så här Steam rea och köpte då i förebyggande syfte. För att det var så billigt då, så jag kunde spela det sen när jag hade byggt min dator. Ja, nej, men jag har ju köpt dem liksom för att jag ska spela dem någon gång, de är intressanta eller något sånt där. Så att jag har ligger om jag inte har något annat att spela. Men sen så finns det ju alltid andra saker att spela även när jag inte har något annat att spela. Så att det är lite så här. Den största tidshoggen för mig, eller vad man ska säga, som drar in mig är nog Minecraft liksom. Och det är inte ett Steam-spel. Det är det som tar över lite när jag inte har något annat att spela. Så sätter jag mig med det. Och det är lite ett problem som jag vill gärna spela många av de andra spelen. Men jag känner att jag är inte riktigt sugen på att spela Minecraft istället. Så det är lite sånt som är problemet. Precis. Jag tror att man hamnar i lite såna grejer där man eller sitter och spelar något annat så här som Bejeweled 3 eller något där. Skulle jag kunna ta mig an ett intressant single player spel idag och njuta av en ny story, eller kan spela singles. Eller hur, men det är ju så liksom. Jag tror största problemet är att du vet inte om du kommer tycka om spelet eller inte. Så därför så är du lite, man blir lite tveksam. Det är också det att det blir ju på sätt och vis en ansträngning att sätta in sig i något. För när du har CSGO eller Minecraft eller vad det är nästan är så van vid, att det är nästan avslappnande faktiskt. För jag kan tänka mig, som Minecraft för mig när jag spelade där mycket, då var det var avslappnande för mig. Jag kunde liksom bara gå in och så slappna av. Och så ibland så finns det vissa spel som är det, men om du ska ta dig an någonting nytt, då behöver du faktiskt ta dig tid att lyssna och vara delaktig i alla fall inledningsvis liksom. Och det är inte alla gånger kanske man är in the mood för det liksom. Nej, jag menar, jag backade ju Dreamfall Chapters till exempel för 3 år sedan nu eller något sånt där. Jag var ju med i Kickstarter-kampanjen för den, var jag. Så att jag fick ju spela lite tidigt, och jag började ju spela det. Jag spelade igenom, tror jag, första kapitlet, eller första boken, första avsnittet då, som det. Och påbörjade bok 2 när det kom. Sen låg det där i 4 månader tror jag. För jag orkade helt enkelt inte, för det är ju så storybaserat. Och jag hade helt enkelt inte orkat ge mig in i det. Så att det är lite den man faller in i, för man orkar inte. För det är ju en ganska stor ansträngning egentligen att spela ett spel som är ganska storydrivet. Eller som har mycket story, eller mycket collectibles, eller vad fan som helst liksom. Där man vet att man måste sugas in. Precis. I spelet för att man ska tycka om det. Och har man inte orken för det, så kommer man inte tycka om spelet. Då känns det som man har förlorat någonting där. Det är så ungefär därför sätter man sig och spelar någonting annat. Det är som en Witcher 3. Jag vet ju med mig, det här är ju ett fenomenalt spel säkert. Jag är bara rädd för den tiden det tar så att säga. Jag skulle vilja förkora, men det är ungefär som Dragon Age Inquisition. Jag har lagt ner ett par timmar, 15 kanske, när många andra ligger på 150 liksom. Och det jag ser ju att det är ett bra spel och så, men det har bara inte blivit av liksom. Det är sånt commitment på något sätt. Jo, men det är ju så. Problemet med att tycka om såna spel som är stora, som Fallout, Dragon Age, Mass Effect, what have you, alla såna där stora spel, är ju det största problemet är ju tid. Och även om man som jag har jättemycket tid, men samtidigt så har jag inte tillräckligt med tid, eller jag har inte tillräckligt med ork helt enkelt för att sätta det gäller, mig. Gäller att suga också, sätta. Precis som Robert, jag har ingen jobb, jag har ingenting jag behöver göra, jag har ingen partner eller någonting sånt där, så jag har ju all tid i världen, men det gäller ju att ha suget för att sätta sig ner och spela ett spel. Jag kan titta på mitt bibliotek, och jag har också utdelat från Fredriks konto, så jag på sån här family setting, så att jag kan ta del av hans spel också. Men det gäller liksom, jag sitter och tittar på alla spel, jag bara, jag kan ju nej, jag går och kollar på en film istället. Jo, men det är ju det där antingen. Det är ju den här lilla striden mellan passivt och aktivt är det ju. För när du sätter dig och tittar på en film, en serie, YouTube, what have you, sådana grejer liksom, så är det är ju passiv grej. Du kan luta dig tillbaka, du kan sitta där och titta liksom. Medan när du sätter dig och spelar ett spel, så är det ju väldigt aktivt. Du måste tänka, du måste fokusera, du måste ta dig an det på något sätt. Ja, men även spel som Bejeweled och sådana där, det är ju väldigt passiva grejer liksom. Du kan bara sitta där och spela. Jag menar, Bejeweled har ju till och med ett zen mode där du kan bara fortsätta i all evighet liksom, bara sitta liksom. Det är en helt annan upplevelse än att sätta sig och spela någonting större. Senaste utökningen av mitt bibliotek är ju Fallout 1, 2 och Fallout Tactics. Vi får se hur länge det håller sig. Det var mest lycka av rent, ren nyfikenhet. Jag ville se hur de gamla såg ut. Jag tänker ta och läsa upp den här som jag har fått här i kommentaren på Twitch. Och det är från Simon som har skrivit, som har gett ut lite recensioner på lite anime på vår hemsida, eller Walkwick Park som man även kallas för. Han har skrivit så här: jag tycker att det är ett stort problem att ha alldeles för mycket spel man har där i på grund av Humble Bundle. Vilket jag i och för sig inser ett ilandsproblem och inget annat, vilket är ju ganska sant egentligen. Jag menar, Humble Bundles, där kan man få hur många spel som helst för så låg summa egentligen som helst. Ja. Precis, det var ju det som Carl pratade om förut där. Ja. Precis, och han skrev att han har 210 spel i Steam och kanske klarat 50-70 av dem och 90-100 spel aldrig installerat, vilket som du har också Fredrik, att du har ju väldigt många spel som ligger och väntar, och du har massvis installerat och jag har ju aldrig det, men som sagt, jag har ju de flesta av mina spel installerade men jag har inte startat upp dem, och det är ju samtidigt ett väldigt ilandsproblem. Ja. Det största problemet som jag finner egentligen är ju det, du sitter där, du har en lista på spel. Och så installerar du skiten och tänker, ja men jag ska spela det här. Det sitter där i evigheter, och till slut så måste man ju avinstallera när man ska ha liksom plats för nya spel. Och för mig så känner mig lite skyldig över, oj, jag installerade det här spelet för ett år sedan och ändå så har jag inte spelat det, även fast jag var ganska exalterad över att ha det när jag väl köpte det. Så att det blir man får någon form av skuldkänsla nästan av att inte ha spelat spelet även fast man ville. man har dragits in av andra spel eller något sånt där. Och det, på något sätt så känner jag, det får mig nästan att må lite dåligt när jag tittar på mitt Steam-bibliotek och känner jag skulle kunna spela de här 15 spelen eller inte. Alltså det är nästan som att titta på ett berg och tänka det där ska jag klättra. Jag går. Det skulle jag vilja se. Det är liksom det... Jag har en liten fråga här nu från chatten från Devlas. Hur många early access spel har ni som spelat men sedan inte spelats mer? Typ som bara stannat till. Hur många spel har ni som early access som ni har spelat när ni köpte det men sen liksom bara låter det varit? Jag kan svara, jag har inget alls som är early access. Jag har bara spel som har varit ute ett bra tag. Frågan är om något vi har köpt tidigt och sen inte kört något mer sedan dess, eller? Typ. Ja. Och jag skrev ju precis i chatten att det är Guildford 2. Problemet med early access är ju att du tappar lite den här hypen av ett spel du släpps på early access. Det är inte riktigt färdigt, men som Killing Floor 2 är ju fortfarande ganska polerat. Det skulle mer eller mindre kunna vara färdigt. De skulle behöva lite mer variation i vapen och sådär, lite mer vapen och sådär. Ark, var inte det early access? Ja, det är också early access. Men vilket gör att du spelar det och sen så är du färdigt och sen släpps det helt plötsligt. Va? Jag spelade det för dem. Vissa spel kanske man går tillbaka till, vissa spel aldrig. Jag har egentligen, vad jag vet, är ju Ark då. Men jag har lagt ner 33 timmar på det. Och nu känner jag mig förvisso... Nu känner jag mig mätt på det här. Nu är jag klar med det här, känner jag. Men det finns ingen som säger att jag inte går tillbaka till det om ett år eller något. När det kanske till exempel har släppts. Men det är precis som Carl säger. Jag tror hypen får sig en törn där när det här är med early access. På ett sätt är det också early access. Vi får se vad som händer där. Jag har egentligen två spel i den kategorin. Och det är DC... där jag har 36 timmar spelat. Men själva grejen med det spelet är ju att jag spelar med en polare. Och vi har båda tröttnat på skiten. För att DC är... Det finns en miljon grejer med DC som jag inte tycker om. Och det väger inte riktigt upp. De goda sakerna som jag tycker om med spelet väger tråkigt inte riktigt upp. Tråkigt i tre timmar, ingenting händer. För att du var spännande. Som spawn points i det spelet, de andra spelarna är också något som jag tycker om det spelet. Men sen det andra spelet jag har heter Castle Story. Och det är alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. Men det är lite Age of Empires-aktigt spel nästan. Fast lite mer building-aktigt och sådär. Jag backade det spelet på Kickstarter. Det var första spelet jag backade på Kickstarter faktiskt. För typ 3-4 år sedan eller någonting. Det är fortfarande inte släppt vad jag vet. Men de håller fortfarande på att arbeta på det. Det kom en uppdatering här för jag fick ett mail från dem typ häromdagen bara så, där de pratade om uppdateringar och sånt där. Så att det håller fortfarande på att arbetas på. Jag spelade det 5-6 gånger när jag fick spelet, den första releasen. Sen dess har jag aldrig öppnat spel. Jag har inte ens installerat på Steam längre. Jag vet inte, jag tappar sugen på det spelet. Även fast jag säkert skulle tycka om spelet om jag satte mig ner och spelade det igen. The Siege, men det är ett sånt spel som jag spelar för denna banor som fanns. Det är ju ursäktat. Men det är lite så. Man känner liksom, jag har ju Don't Starve Together också, men det är inte räknas in. Vi har ju nu det här att Steam har ju gjort om hur de gör sina Steam-reor här nu. Gick de ut ganska nyligen med att de kommer ha att det låga priset kommer vara hela tiden under rean. Det kommer inte vara liksom så här flash-rea. Det här spelet i de här timmarna så är det extra billigt just nu. Utan de har ju gått sagt att från dag ett till sista dagen kommer det vara exakt samma låga pris. Det kommer inte ha liksom, idag har vi de här spelen. Vilket har ju gjort att väldigt många, för jag har ju sett spel som jag kanske varit nyfiken på. Och jag bara, det är billigt bara idag. Ska jag köpa det i förebyggande syfte på att det inte kommer komma upp igen i rean? Och så, jag tror att det kan ju också vara en stor del till varför folk kanske köper. För att de ser att men det är billigt just nu. Och sen kommer det inte komma tillbaka. Som måste jag vänta ett tag. Men jag slår till och köper. Vilket är en stor anledning varför många köper det. Det är ju sån här impulsköp. De ser att det är billigt nu, jag slår till. Men ja, Robert. Motsatsen till det är ju folk som inte har pengar just den dagen. Och då missar chansen att köpa. Vilket då jag får ett sms eller något sånt där. Kan du snälla låna mig 50 kronor jag vill köpa det här spelet? Jag har väl aldrig gjort det. Nej, men din bror gör det. Aha, okej. Okay. Han är ett specialcase. Men hörde du Simon? Nej men alltså jag känner liksom, för jag har inte så jättemycket pengar hela tiden. jag har väl lätt minst pengar av oss här, antar jag. Så att jag känner liksom att jag blir nästan lite less på såna här flasher, för att jag känner liksom att det där spelet vill jag ha. Hade det varit i övermorgon så hade jag haft pengar och kunnat köpa skiten. Då är det bra att de har ändrat nu, Robert. Ja, precis. Så att jag känner att det är en positiv sak att de har. Men frågan är då, är det bra eller dåligt för deras skull, eller tänker de då på oss inköpare, liksom vi spelare, kommer de fördel? Ja, det är ju bra för att de sätter ju det lägsta priset från start. Ja. Istället för att första dagen kanske ligger på 50% och sen sista dagen 75, så är det från 75. Vilket start. Har ju varit någonting som man bara, ja, men jag kollar sista dagen, för då brukar de alltid ta en del spel och sänka extra mycket bara för att få lite extra sålt, ja. Men jag tror nog också att det är många som är på Steam som är yngre personer till exempel också, sådana som kanske är i tonåren eller något sånt där och inte har en inkomst förutom veckopeng eller månadspeng av föräldrar liksom. Jag är sponsrad av CSN, så det är lätt. Ja, eller hur? Ja, jo, Försäkringskassan sponsrar mig också. Men nej, men det är liksom det. De har ju inte pengar alltid. Och de vill ju säkert få in deras pengar också. Det som de, så att då sätter de ju liksom, istället för att ha en flash sale, okej, titta, nu, här, ta spelet. Så sätter de den liksom. Okej, men då får de ju, då har de ju större chans att fånga in de som inte har jättemycket pengar, då de kanske kan skrapa ihop liksom det lilla som de har och köpa ett stackars spel. För att låta som att sitta en krona, två kronor. Du kan du skicka mig 4 kronor. Det blir ingen mat på onsdag. Det blir nudlar och sjöbjugg nästa vecka. Nudlar, räcker det med kaffe så klarar man sig ett tag. Nej men liksom, jag tror att det är lite deras grej där. Men jag känner att vi kanske kommer av ämnet. Det här är, ja precis, om vi går tillbaka till själva ämnet med Steam-biblioteket och hur det fylls på liksom och så. Vi har väl fått in mejl angående det. Så vi för de mejlen vi har fått in har ju varit angående det, så vi passar på då att ta dem i samband med frågan som då som sagt var, på vilket sätt kan det här tänkas vara bra eller dåligt att Steam-biblioteket fylls på med digitala reor, och kan det ge oönskade konsekvenser? Det här har vi ställt ut i Facebook. Och då har vi har ett mejl här från Martin. Han säger så här: tjena folket! Tjena. Jag har medvetet försökt att inte köpa för mycket på Steam, mest för att jag vet att jag inte lär hinna spela, antar jag, men också för att jag har sett många polare som har för många spel. Det är inget fel i det, men jag tar det lugnt och lirar om jag har mycket mer. En effekt som jag tror kan hända är att man helt enkelt inte spelar vissa spel. Men det är jag. Tack för podden, Korporal Linde. Okej, tack för mejlet. Och det är lite det vi har sagt. Det finns ju liksom inte, man har ett helt bibliotek fullt med spel, och så spelar man dem inte för att man hinner inte eller orkar inte just då. Jag har ett helt eget bibliotek, som är hela Freaks bibliotek, och jag hinner fortfarande spela allt det där. Så det är väl lite, han har väl en poäng där. Vad är nästa mejl då? Då har vi en från en annan Martin. Jaha. Ja. Jag såg inte förrän, jag kopplade inte förrän nu att båda mejlen var från en Martin. Hej på er. Man blir en riktig sucker vid varje rea, tycker jag. Jag köper en bunt spel just för att de är billiga, och att jag tänker, vilket klipp. Jag har ju faktiskt funderat på det där spelet. Sen blir mertal spel liggandes oanvända eller bara lite spelade. Självklart finns det spel man kör mycket av, men också många som sagt blir ospelade. Det håller med. Ja, jag menar, folk som köper sina band så kanske spel som de kanske är intresserade. Jag tittar på mitt skrivbord, jag har Two Worlds Epic Edition som Fredrik hade köpt i någon sån där som jag hade väger istället. Okay. Fredrik var inte intresserad, han bara, här kan du få spela det. Ja. Jag vill inte ha det. Jag ska spela en vacker dag, Fredrik. Jag har inte kommit runt. Han fortsätter här. Men jag brukar tänka så här. Jag hjälper utvecklarna ändå, så att de kan göra nya spel och få pengar för pengar för sitt spel. Det är inte bara en god gärning. Det får Steam-katalogen att utöka med spel, då mer pengar till utvecklarna förhoppningsvis leder till nya spel. Bättre att supportera, jag tror inte det är ett ord, men okej. Med pengar vid rea än att aldrig köpa. Så jag tycker det är helt i sin ordning. Tack för en skön podd, tack och hej Martin. Mm. Så det var, de hade ju lite motsatta vyer där egentligen på, mm. På hur det hela funkade. Jag tror att det finns meriter i båda åsikterna. Ja, om vi säger så här, det finns varken, det är inget bra eller dåligt så att säga, det här med, om man ska försöka säga vad som är rätt och riktigt. Rätt är ju bara att hjälpa utvecklare, precis som den senare killen sa. Det ser jag allt rätt i. Och, köp spelen ni vill ha, ni bestämmer själva. Det är er plånbok, era pengar. Och jag ser det inte som att det är några... De eventuella konsekvenser det kan ge egentligen att ni får mer koll på vad ni faktiskt köper. Så. Jag kör samma argument som jag säger om när DLC eller mikrotransaktioner. Det är du själv som bestämmer. De kan tvinga dig att köpa någonting. Är det billigt, slå till. Om du verkligen vill ha det och spela det. Ser det intressant ut och det är billigt liksom, så är det helt värt att lägga ner pengarna om man har dem. Jag skulle jättegärna köpa dussin mer spel varje rea än vad jag faktiskt gör om jag hade pengar för det. Men Robert, ignorera spelen i typ 3 år. Robert, i ditt fall så är det faktiskt pengar som styr. Mm. Ja, jo. Den här veckan också. Pengar som styr. Wow. Med det så tar vi och rundar av veckans diskussion. Norska slå till igen. Ja, du fick med den igen. Jag kan ju säga att nästa veckas diskussion kommer vara angående spelen i sig. Spelen som ändrade spelandskapet. Spelen som fick oss att ändra uppfattningen om spelmediumet individuellt och framförallt branschen i sig. Vilka var landstegsvinningarna inom teknik, fysik, gameplay och story? Det är inte en liten fråga det där. Vi ska bara ha det under en del, eller hur var det? Jag känner mig lite smått utmattad att bara höra frågan så här. Det är väl egentligen tanken är att vilka spel tycker vi förändrade spelbranschen i kort och gott. Sen hur bra de är idag, det är inget vi behöver ta in i beräkningarna. Det är som kort sagt bara någonting revolutionerade industrin. Precis. Eller vårat sätt att se på spel. Både och. Men det är nästa veckans diskussion. Och vi rundar av den här delen här. Vilket för oss in på övriga nördämnen. Och där har vi lite gott och blandat att ta upp. Om vi börjar med den här trailern som släpptes på Captain America Civil War. Oj, alltså. Ja... Vad är er respons? Vad tycker ni? Jag tror vi börjar med Robert, för han håller på att explodera. Han sitter oj. Alltså jag vet inte. Den var bra. Det var liksom, det var... Tack Robert. Okej, bra. Vad skönt. Han var kort och koncis där. Ja, nej. Nu ska ni inte tro att jag har gått. Nej. Sånt. Sluta dömt nu. Ja. Nej, alltså, den fick mig... Jag har inte tänkt så mycket på nästa Captain America faktiskt. Så att den fick mig att bli lite så det blir nice. Det ser ut att bli nice ut. Jag känner inte att jag är riktigt förstår vad storyn är än. Även fast jag har läst vad storyn är, men jag är inte riktigt säker på att jag förstår. För jag vet vad Civil War storylinen var i serietidningarna. Men jag är inte riktigt säker på vad den är nu i filmen. Cinematic Universe. Men den ser väldigt intressant ut. Jag blir väldigt hypad. Jag vill se den nu, tack Jan, imorgon. Vad ska man säga? Alltså, jag tycker att det ser lite spännande ut. Jag tycker att de har tagit en intressant riktning vad gäller storyn. Att det är inte någon generisk bad guy som ska slåss ut mot, utan det verkar ju bli lite mer interna konflikter och sånt där mellan alla superhjältar och sånt där. Så alltså det är ingen Star Wars hype precis, men jag ser det kommer nog vara en bra film då, alltså. Precis. Absolut. Jag tyckte en bra trailer. Det var inte förut de släppte trailers, man bara jag måste se den här nu. Jag känner inte så för den här. Typ så här, man bara, ja, den ska ja. Vi se. Nu är det så här, bara, jag absolut jag vill se den, men jag känner ingen så här super wow. Kom nu. Men det jag tyckte var lite kul om man tittar på trailern, för den heter liksom Captain America Civil War. Det är liksom 4 mot 4 i en bakgrund som slåss. Och man bara, ja. Det känns inte så episkt än så länge. Men det har ju karaktärsutveckling, tror jag, i det här som kommer, som i Captain America The Winter Soldier hade ju mycket karaktärsutveckling. Så jag tror det kan bli intressant. Och de sätter ju upp scenen ganska mycket och visar i slutet av trailern när Iron Man och Captain America och The Winter Soldier slåss, och man bara, oh, vad spännande. Jag tycker att det är roligt att den heter Captain America Civil War, men det är ju inte bara Captain America, det är typ fem andra superhjältar också med liksom, så här, det känns liksom som, okay, där har man varit tydliga med att säga att det kommer vara, det är ju fokus på honom, jo, och hans karaktär fullt ut. Också, sen kommer de andra vara bihang liksom här och där. Captain America and Friends. Ja, men det känns lite som om det är så. Det för att det börjar ju liksom, första Captain America var ju bara han. Liksom. Ja, det var ju hans origin story liksom. Men och tvåan var ju liksom, där var det också, vi hade liksom de andra, några stycken andra med, men det var ju fortfarande han som var väldigt mycket i fokus. Men och även när man tittar på trailern så var det ju också liksom, ja, det var de mycket, expanderade på hans backstory i Winter Soldier. Men i den här filmen så känns det liksom, okej, nu slänger vi in resten av gänget också. Nu ska alla vara med. Det är som Avengers, fast inte Avengers liksom. Det kändes lika, den kunde lika gärna bli bara kallad Marvel's Civil War eller någonting, känner jag. Utifrån trailern bara i alla fall. Om vi säger så här, trailern var ju 90% var ju action-paced fighting. Det var inte så mycket som sa som story. Alltså man fick ju lite tidbits här och där att Captain America, såklart, för de som har läst och känner till att han går emot liksom vad de andra tycker och försöker rädda sin kompis. Jo. Men att det var ju inte så mycket av storylinen, vilket jag tycker är skönt för en gångs skull, att vi inte får så för mycket liksom berättat. Ja, men det här och det här. Man bara, ja, men det behöver jag verkligen se filmen, för jag har fått i stora drag vad den här handlar om. Vi vet att det kommer att vara en stor episk fight mellan vänner och bekanta där ju. Men att vi fick ju se mest action. Jag tar hellre att se sånt än att det är mycket prat där man bara, okej, det där kan röra till det, då vet jag exakt, och det här kommer det här, vilket är skönt. Jag undrar om de har tagit lite kapitel där från Star Wars-trailerna, för där har de ju varit väldigt, väldigt icke-story i de trailerna. Jag har fortfarande ingen aning. Jag har sett alla trailers hittills typ, och jag har fortfarande ingen aning om vad de handlar om. Det är ju Disney som äger båda, så det finns väl en stor chans så. Ja, nej, men det är liksom, jag har fortfarande ingen aning om vad som händer. De har samma PR-företag som jag skickar ut trailers sånt där så. Nej, men jag hoppas att det är en trend som fortsätter i så fall. Det hoppas jag också. Dock var det sagt att det här egentligen är teasern. Var det här en teaser? Ja. Really? Jag menar, förr var det högst en teaser på typ 30 sekunder och det visade ett par klipp. Nu för tiden så är ju en teaser en trailer, och en trailer är typ 4 minuter. Jag kan säga vad som en teaser. Teaser var Warcraft. Det kom upp titeln Warcraft. Det är en teaser. Det här är liksom en episk trailer mer eller mindre. Vi hade ju en Star Wars teaser, var det inte den också? Det var också 30 sekunder. Det var typ ingenting bara. Det var på, det kom upp typ Star Wars, och det var typ ett shot bara av löjliga lossvärdet. Liksom. Ja, precis. Det var det enda som var med i teasern liksom. Det är en bra teaser. Det får en hypad, det är Star Wars liksom. Oh, jävlar. Men det här är det 2 minuters teaser, man bara. Jag känner mig inte så mycket teasad som Du är ju sugen förstås. Jag är klar. Som att kalla en Big Mac en aptitretare liksom. Ja. jag tänker bara det här är ju USA alltså. Jag tycker det är synd lite grann att tänker ta problem med trailer och sånt där, att de visar upp saker som den här Kyles ljussabel. Det tycker jag att det borde man inte visa. Att det finns som de gjorde med episode 1 när de fick Darth Mauls ljussabel och sånt. Jag bara, det här var så coolt för att vi har sett det i filmen och nu får vi se det här. Jo, men de vill ju väcka intresse, men jag tror inte det är någonting som går att fixa på det sättet. Att just som du säger, problemet med trailern är att man får se saker som hade varit så coolt att ha med i filmen som man, för att se första gången. Vilket då tar vi tillbaka till Captain America. Där får vi se massvis med action. Vi vet att det kommer vara mest action. Det är Captain America, det är där de gör i. Och det är Marvel, så det är klart det är där vi förväntar oss mer eller mindre. Vi ser Scarlet Witch. Scarlet Witch. Black Widow menar jag. Men Scarlet Witch såg du också. Så. Ja, Scarlet Witch också. Och där vet vi action. men det är där de gör. Och sen liksom så här, åh, du kan inte göra det här. Och jag måste göra det. Man bara, ja, men vi vet ju att han har alltid varit lite grann emot. Så det är inget nytt. De tar inte och berättar något nytt som vi inte redan visste, vilket är skönt. Det är ju ingenting som vi inte har förstått med hur de har byggt upp de senaste filmerna. Att det här är på vilket väg, är skönt. Liksom, jag skulle vara sur för att de skulle helt plötsligt komma upp med någon sån här dialog. Man bara, åh, nej, åh. Har någon förstört det här för mig, vilket jag ser vissa problem. Trailers gör ju så. Jag var ju någon trailer för något år sedan som, där spoilar de en så här jättestor bit av filmen i trailern. Luke, liksom. I am your father. Man bara, no! Nej, det var inte där. Nej, vad är det så? Men jag tror vi rundar av här Captain America-snacket. Det är uppenbart vi är att vi är hypade. Och så hoppar vi över till norsken angående Crimson Peak som du var iväg och sett. Yes, jag var iväg på Crimson Peak med min kära storebror Kenny här nu. Och jag gick iväg och tänkte såhär, ja, men coolt, det är en Del Toro-film. Det står skräckis. Jag har sett trailern, det ser ut att vara mycket. Det är lite spöken och det är annat sånt där. Så jag tänkte, ja, men en skräckis var skönt. Kanske blir någonting man blir rädd för lite grann. Man känner i ryggraden sådär, men att ja, det var ju inte så mycket skräck. Utan som, för jag skrev det också på Facebook och slängde upp en bild på Instagram och Fredrik kan svara tillbaka ganska snabbt att ja, men det är ju inte en skräck, så att det är ju Del Toro sagt att det är en gotisk romans. Ja, stackaren, han var så jävla förbannad, va? Och du sa att i The Nerdist så hade han blivit intervjuad och hade han varit jättesur på filmbolag för att de hade tvingat på att han skulle skriva skräck. Ja, det var inte att de har ju bara rubricerat som de vill. Ja. För den har ju lite spöken i sig, då är det ju en skräckis. Var ju lite hans argument varför de hade gjort det. Men han sa det, ja, men jag ser det inte som en skräckis. Jag ser det som en typ gotisk romans. Jag såg ett kort klipp på YouTube där det var, de pratade lite grann med Tom Hiddleston och Mia. Åh, oh, gud, hur heter Vasya Shoshoska. Ja, du såg Wojciechowska, och där de alla, där Toro satt länge, han bara, ja, men det här är ju inte, han satt där också och sa att det här är ju en gotisk romans, och så drog jag igenom vad som berättade att det var en just sån. Han berättade liksom allt som låg in, alla de genrebitarna som gjorde till en gotisk romans. Och jag bara, kunde de inte ha skrivit det, så hade jag inte varit lika hypad för film. För jag har sett trailern, så det är jag bara, oh, skräck, det är liksom spöken, det är blodigt och sånt där som man ser, och sen gick man dit, tittar man bara, det är en romantisk film med lite mörka inslag så där. Det var, om vi säger så här, jag var lite besviken, som jag hade ju liksom sett trailern, jag hade liksom sett vad den var klassificerad som, och då blev man så, när man satt på filmen, han bara, alltså vänner mitt brorsan, jag är ledsen, det är en romantisk film, han bara suck. Men på just den grunden då, hur står den sig då? Alltså om vi bortser från klassificeringen av vad den är för någonting, alltså det var en intressant film, den var snyggt filmad. Jag läste och jag satt och läste efteråt, jag brukar gå ut och läsa lite grann om filmen, att hela huset och sånt hade de byggt upp alltihopa. Så det var inte bara liksom någon sån här liten instudio de hade byggt upp, inredning och sånt där, utan det var ett helt hus som de hade byggt upp, vilket jag tyckte var rätt intressant. Okej. Så, vilket de fick riva sen efteråt ju. Men att för att kunna plocka in och göra vissa scener och sånt där senare i studio och sånt, men att det tyckte jag var rätt intressant. Men att den är väldigt snyggt filmad, och han gick ut att han har ju haft mycket inspiration från mycket äldre filmer, och monstren och sånt var The Shining, nej inte The Shining utan The Thing tror jag också han hade sagt. Och Haunted, var det Haunted Castle? Det var någon utav de där från 61. Var inte det en av de gamla filmerna? Jag kommer inte ihåg exakt, men det var liksom den typen av film på själva designen. När jag tittade på film så tänkte jag att själva inredningen och sånt på huset påminner lite grann om The Lady in Black. Ja, okej. Okay. Det var väldigt mycket där, och det var vissa leksaker jag bara, är inte det där också i Lady in Black? Det ser precis ut som. Så det var det, alltså cinematiskt var den väldigt fin och så. Pacingen var ganska bra i filmen, så det var ingenting sånt. Det var bra skådespelare, Tom Hiddleston och Mia Wasikowska, väldigt bra där. Och så hade de han från den andra Del Toro-filmen med de här jävla stora robotarna. Jag kommer inte ihåg vad de heter för någonting. Pacific Rim, precis. Han spelar huvudrollen, snarare Charlie någonting. Okay. Var också med. Han spelar, och Jessica Chastain var väl också i huvudrollen. Hon var också med. Och hon spelar, Tom Hiddleston och Jessica Chastain spelar syskon där i. Kan du summera lite kort vad den faktiskt handlar om? Mia Wasikowskis karaktär, hon är författare och vill skriva skräck och sånt. Fast hennes på förlaget och sånt, de vill att hon ska skriva romantiska, för att det är den tiden, du är kvinna, du kan inte vara sånt. Till hennes far är, jag kommer inte ihåg exakt vad hon är från just nu, han är någon bankir eller något sånt där. Han har ju inflytande av pengar. Och Tom Hiddlestons karaktär kommer för att be om ett lån för att kunna fortsätta och gräva upp sand uppifrån där han bor. Alltså de säljer sånt. Så han vill ju ha ett lån för att kunna bygga en ny maskin och sånt där. Mm. Så han kommer dit och han träffar på henne och de blir förälskade lite grann. Hennes far upptäcker saker om honom som han säger liksom till att nej, ni kan absolut inte vara tillsammans. Sen händer saker och ting. Jag känner som att jag kan inte berätta allt för mycket. Men okej, vi tar det kort och gott. De åker iväg, de flyttar till hans hus där han bor med sin syster och inga andra, ett stort spökhus mer eller mindre, det är hål i taket och allt sånt där, det är lite nerslitet och sånt där. Och sen för att underlätta de andra grejerna, i början så får man se när de begraver hennes mamma och sen får hon en uppenbarelse, vi ska säga, där hennes mamma kommer och säger hon beware of Crimson Peak. Vilket och där klippte de in titeln också. Precis, ja precis. Vilken uppenbarligen är smeknamnet för där de bor. Mm. Och sen så kommer uppenbarelse kan vi kalla dem, som varnar henne på något sätt. Hon vet inte varför. Det är ett mysterium. Mm. Men om vi säger så här, det är väldigt, väldigt snyggt. Jag trodde att alla de här spöksakerna och sånt var ju liksom CGI och sånt där, men att tydligen är det inte det. Utan det är, de har med Doug Jones igen som spelar alla spöken och sånt där. För er som inte vet, han är med i de flesta såna här filmer. Han spelar alltid monster eller något sånt där med en mask och sånt där. Jag trodde, men de har ju såklart gjort lite effekter med typ rök och sånt där så att de ser vålnadsaktiga ut sånt. Men för det så är det liksom bara en mask, vilket jag bara, ja det trodde jag inte. Så väldigt snyggt. Som sagt, allt cinematiskt är väldigt snyggt. Men det att jag gick in med liksom tanke att den skräckis, jag kommer bli skrämd, nu kommer jag helt sannolikt bli, det hade jag fortfarande inte blivit för det var en skräckis, för att det är jag fortfarande. Men att jag hade hoppats på att det skulle vara skräckelement, men att det var ju inte de som jag trodde, utan det är ju bara, ja, som jag skrev, att det är ju en lite mesig rysare. Mm. De jag har skrivit på Facebook och allt sånt där, att det är en mesig rysare egentligen, men en mesig rysare romantik. Men alltså, om man tycker om sånt, om man vill ha en som har lite element av skräck, så ser den. Det är kanske mer som en mysterie. Ja, precis, ja, det är lite mer mysterie, för att du måste komma fram, vad är det som har hänt och varför händer de, varför ser de här uppvarelsen och sånt där. Så man vill ha en liten gåta och se. Ja, precis. Så kan man se Crimson Peak. Och jag har också läst att uppenbarligen så är det väldigt många så här saker som händer i filmen som är tagna från hans andra filmer, alltså element från saker som händer i filmen som är tagna från andra saker i hans filmer. Så det är lite kul att han återanvänder en del saker. Men om man tycker om det och tycker man om del torr och film, så rekommenderar jag den, att se den. Jag ska inte se den, man. Robert, du kan se den, det är ingen fara alls. Nej, jag menar på att jag inte ser ett förtjust i del torr. Ja, och du är lite mesig på det, allt som har med skräck eller något sånt där. Bra, men ska vi gå till den sista punkten så att säga vad gäller övriga nördämnen. The Man from U.N.C.L.E. Mm. Yes. Vilket jag tror många av oss här har sett. Men det är först och främst du, Rob, som har sett den nu precis. Ja, jo, jag såg den här igår, tror jag. Jag tror det tidigare. Jag såg den i måndags, tror jag. Jag såg den i någon gång i veckan. Det är ju en spionfilm inom citattecken, skulle jag nästan vilja säga. Mm. Det känns inte som det är så mycket spionerande egentligen. Även fast det revolverar runt det, så är det inte riktigt där det handlar om på något sätt. Tycker inte jag i alla fall. Det var inte den känslan jag fick. Och den är ju väldigt annorlunda från de andra spionfilmerna som jag sett nyligen, eller på sista, de senaste åren i alla fall, i och med Bond och Kingsman och what have you. Men den handlar ju om, det är en remake av, eller reimagining av tv-serien som gick på 60-talet. Utspelar sig på 60-talet, jag tror 1963 tror jag. Och den handlar om två spioner, en amerikansk spion som heter Napoleon Solo och en rysk spion som heter Ilja Kryaken. Och de tvingas att teama upp under en under det kalla kriget och för att få tag på ritningarna till så här, en bomb, en atombomb. Och måste hjälpa dottern till snubben som byggde den, som designade och byggde bomben. Det är lite korta drag vad den faktiskt handlar om, vad den handlar om. Men den är, eller har jag missat någonting? Nej, det stämmer. Jag vill inte avslöja för mycket, för att det är liksom, den är en bra film och det är värd att titta på. Det är mycket saker som händer under filmen och det, med, det är en sån här team up film mellan folk, mellan två personer som inte vill team up liksom, och det bara det ger ju, säger ju mycket om filmen i sig, tycker jag. Men jag måste faktiskt säga att den är väldigt, själva designen på filmen, själva looken på filmen är väldigt, vad jag har sett av filmer från 60-talet eller från den tidsåldern runt omkring där i alla fall, jag är med som The Italian Job och de där, de är ju från runt den tidsåldern är de ju, och den ser väldigt mycket ut som de filmerna gör. Det är inte, den ser inte ut som en modern film liksom. Precis. Färgtonen som man har valt är exakt så som den här tonen som man hade i 60-talsfilmerna och tv-serierna. Den är en lite, den är ju mörk på vissa ställen, men den har en väldigt lätt ton ändå under större delen av filmen. Det är mycket skämt hit och dit liksom. Inte för att karaktärerna skämtar öppet, utan det är mycket så här snide remarks och sarkastiska kommentarer och sånt där som slängs mellan karaktärerna som gör att det känns väldigt roligt och ganska humoristiska situationer utan att vara slapstick på något sätt liksom. Som gör att den känns väldigt lättsam ändå under många moment, även fast det är mycket, det är fler, många som dör och, eller inte jättemånga, men det är antal människor som dör och karaktärerna är ganska känslokalla gentemot liksom dödandet, men det är meningen att de ska vara spioner också, så att det, jag känner att det är väl okej på något sätt. Jag menar, den scenen jag tänker på mest där är, jag vet inte, med han, utan att avslöja, men han i tortyrrummet i alla fall, den scenen tänker jag mest precis på där. Och det var ju väldigt, jag gillade den scenen just på grund av det, att de liksom, det var ingen så här, åh nej, utan det var liksom, ja, fan. Vad säger du då, Danny? Nej, jag har inte så mycket mer att tillägga där, utan de hade ju också väldigt mycket där, tycker jag, på själva karaktärerna, den här tysta, stenhårda ryssen och lite, vad ska man säga, kallat han charmtroll, jag vet inte, den här lite lätta glattiga liksom, ja, var det svårare än så. Ja, lite arrogant lätt, jag vet inte, skoj snubbe amerikanen liksom så. Ja, precis. De som serien var ju liksom, de drog ju mycket det här under kalla kriget här liksom, stereotyperna på amerikaner och ryssarna och så där. Att amerikanerna ska vara så här, att vi gör på vårt sätt och vi kan så mycket bättre och allt sånt där. Men att vi har ju, finns ju en scen som är mitt i, det här är ingenting att, utan då tar ju Solo liksom, sitter och knipsar upp ett stängsel och sånt där och då frågar Lincoln, han bara liksom, vad är det där för någonting? Ja, men det är titaniumförstärkt liksom, så att jag kan klippa av lättare, och så tar han fram en sån här laser, han bara, han laser, man bara, det roliga, okay. Det roliga med den var ju inte bara det, men det roliga var ju att hans knipsare var ju någon så här, de hade varit, de hade ju skärt ut den med en laser. Ja, precis. Som han då hade och använde istället, och man såg ju man bara hur han bara körde igenom stängslet som det vore smör liksom. Han bara, det är samma parallell som de gjorde under buggscenen, bara jag vet inte, det var ju typ scenen tidigare liksom, de hittar buggar i varandras rum liksom så här, och ryssen säger liksom, ah, och det är utdaterat teknologi liksom, säger han till amerikanen liksom. Så att, det var ju det var mycket sånt fram och tillbaka mellan just de två. Dynamiken tycker jag funkade väldigt bra. Det är ju vad heter han? Han heter han som spelar Ilja Kuryakin. Jag kommer inte ihåg. Army Hammer. Ja, och Henry Cavill liksom. Det är ju de som spelar huvudrollen, de två manliga huvudrollerna i alla fall. Och jag tyckte de hade väldigt bra dynamik faktiskt under filmen, tyckte jag. I alla fall. De spelade väldigt bra av varandra, tycker jag. Sen har vi våran egna lilla Alicia Vikander också med. Ja, jag tyckte alla gjorde väldigt bra ifrån sig faktiskt. Så, jag menar, det var någon jag läste i efterhand, satt och läste på IMDb, så det var någon som hade påpekat att de var förvånade över att Henry Cavill kunde faktiskt spela någon form av mer lättsam roll liksom, och så där. Jag känner att den verkar ju ha en hel del range ändå, så att jag typ har sett honom i Man of Steel, ja. Och Stardust, för jag har aldrig sett att det är han, men det var någon som hade påpekat och tyckte det var roligt att det var omvänt, för i originalserien så spelas Ilja Kuryakin spelas av en skotte och amerikanen spelas av en amerikan då. Men här så är det tvärtom. Ja, det är tvärtom. Armie Hammer är ju amerikan och Henry Cavill är ju britt. Så det var lite roligt. Jag hade faktiskt tagit bort att han var britt. Helt ärligt. Han är Stålmannen, han är the American hero ju. Ja. Men jag gillade filmen väldigt mycket. Jag tyckte den var väldigt bra. Den var ju som sagt väldigt annorlunda från andra filmer. Om man tittar, för jag kollade på med min rumskamrat, och han älskar Kingsman till exempel. Den filmen älskade han. Och den här filmen är ju inte någonting som Kingsman. Det är en helt annan klass av spionfilm. Jag har varit lite besviken. Jag har varit faktiskt väldigt överraskad. För jag har väl läst lite om The Man from U.N.C.L.E. TV-serien för länge sedan. För han som spelar Ilja Kuryakin är med i NCIS. Så att jag har läst om serien tidigare. Så att allt jag egentligen kunde var Ilja Kuryakins namn och att han var typ en av huvudkaraktärerna. Men så att jag var lite förvånad över att han inte dök upp liksom som namngiven karaktär. Som en cameo eller något. Oh. Nej men liksom som en namngiven karaktär liksom säkert en 10 kvart in i filmen eller något sånt där innan han är ju med under scenen, men då är han ju bad guy. Men han dyker inte upp som en liksom som en good guy förrän 15 minuter in i filmen riktigt. Mm. Men ja, där har vi det. Man from U.N.C.L.E. Värt att se, helt klart. Tycker jag i alla fall. Yes. Då tar vi och rundar av övriga nördämnen där helt enkelt. Och vi har ju gått igenom redan de mejlen vi har fått. Eller hur? Det var väl de som vi hade. Yes, de vi hade. Yep. Så när det här vi, ja, det har avklarat. Carl Black Friday, ja. Där kan vi faktiskt betona lite på. Det har ju precis varit där i princip egentligen. Men här i Sverige så låter det i alla fall, inte kanske de gör i staten också. Men det går ju vidare till söndag på många, många affärer. Så det är Cyber Monday också, men det har vi inte direkt i Sverige. Jag tycker det är konstigt att vi har fått massa amerikanska helgdagar. Men också ska jag inte klaga, för jag plockade på mig en ny skärm. Mm. En till skärm? Jesus. Hur många har du nu, Carl? Ja, det här blir den fjärde. Vi får se. Yes. Behöver du verkligen 4? Jag tycker du kan ge mig en av dina skärmar då. Ja, jag kan säkert få en. Men i alla fall. Jag plockade på mig en 144 Hz från BenQ. Från Inet som var rabatterat ganska tungt. Mm. 3000 originalpris som jag plockade på mig för 2000. Så det är så fyskap. Mm. Och sen en liten ny hårdisk också, för de jag har i datorn nu, de är lite skraltiga så de är gamla. Hacka ditt CSGO eller så när du spelar. Den har jag på SSD, så det flyter på som bara den. Men men det var bara för min del. Jag tror inte ni har spenderat så mycket pengar nästan av er på just Black Friday. Inga pengar att spendera. Fredrik, vad hade du köpt för någonting? Har du köpt skor till ungarna eller något sånt? Ja, jag har köpt skor har jag gjort. Och sen har jag köpt ett spel också som kommer här i veckan. Pappa Olsson. Jag fick Anno 2205 för 200 spänn någonting. Och det var ett klipp tyckte jag. Så jag, fan, jag måste ju ta. Jag vill ju ha det spelet ändå så. Och då får jag ju retail på det dessutom. Så kör vi in, tänkte jag. Så jag köpte det. Ja, min kompis plockade på sig ett par nya hörlurar Olle då, som jag har hört talas om innan, han plockade på sig ett par nya hörlurar och en 500 gigs SSD. Så att jag, plockade på sig, hoppas han betalade för dem. Ja, det vet jag inte. Alltså sådana här situationer där det är väldigt rabatterade priser, det får mig sakna tiden då jag faktiskt hade ett jobb, då jag faktiskt hade pengar så jag kunde spendera. Det var ju faktiskt det där priset de slängde ut på Xbox One med två spel för 22,90. Det var ju faktiskt en annan, tänkte jag, men fan, det där var ju bra pris faktiskt. Ja, så du tänkte så här, fan, jag kanske ska köpa en sån till Dannis, och så köper jag ett bilspel, ska vi spela ihop? Ja, du har ju ingen att spela bilspel med, eller hur var det nu, Fredrik? Jag har ingen att spela med. Drive Club, du kan köpa mig, så kan vi spela Drive Club. Finns det på Xbox? Eller vad var det för någonting? Vad är det för något du har på Xboxen förresten? Det var... På Xboxen har jag inget bilspel. Nej, du kan köpa det, så köper du ett bilspel. Need for Speed får ju köpa sen då. Precis. Fast det kanske inte har någon multi. Hur som haver, det är ju kul att man får ta del av de här reorna, och de egentligen så är det, de som Carl sa, det är ju helt och hållet amerikanskt det här egentligen. Det finns egentligen ingen poäng att ha det i Sverige. Ja, och imorgon ska vi fira Thanksgiving också och äta lite turkey, eller hur var det nu än? Ja, så det var det ju något. Men ja, å andra sidan, alltså, vi ska inte påstå att vi är bättre, vi är svenska. Vi har ju våra mellanlagsregler och sånt där, så. Precis, och nej, en rea skadar ju inte. Det är ju en sak om de hade tagit hit, som du sa, Thanksgiving. För det är ju helt meningslöst. Men ja, det här är ju vi har ju Halloween så. Det är ändå kul, för Black Friday ju, i staterna, det är ju så pass stort att de får ju ledigt på Black Friday. Och folk dör nästan på kuppen och på, ja, jag har redan sett videos, alltså jag tycker det var så löjligt. Jag såg en video från Black Friday i år när de så här springer in, alltså det står folk massa utanför affärerna på Walmart och bara, de väller in, och sen så är det några som står och slåss om en jävla TV, och mitt Black Friday shoppade, jag satt framför datorn bara, vad sitter igen för priser, så bara, den vill jag ha. Precis. Men det är som den där scenen från, allt jag kan se är den där scenen från Klappjakten liksom, där med Arnold Schwarzenegger. De har en sån där scen där alla rusar in liksom för att få tag på liksom, och så här, det är allt jag kan tänka på när jag hör om såna där grejer. För jag tänker mig att det är likadant. Jag tänker bara att, tänk på de stackars som arbetar. De får inget extra eller något sånt där, det är USA, det är minimal wage. Jag menar, skulle vi ha sånt där uppförande här i Sverige, då skulle man ha så mycket extra i så fall. Jag menar bara öppna upp dörren för folk. Jag skulle ha en lång pinne med nyckel på att försöka låsa upp så där. Hängande ner från taket så här, Mission Impossible style. Ja, banne mig. Hissa upp mig fort. Ja, hängande alltså, ner från taket. Sånt där skulle aldrig hända i Sverige. Jag kan inte se något sånt hända i Sverige. Säg aldrig för det. Nej, alltså, vi är inte såna, vi är inte så helt enkelt. Nej, vi är inte såna superkonsumenter. Vi vill inte gå ut bland andra människor liksom. Vi vill inte ha andra människor att plus göra, att, liksom. plus vi ska alla snällt stå i kö och inte gå före någon annan. Alla har väl sett den här bilden, waiting for the bus like a Swede, och alla står liksom, det är minimumavståndet 3 meter ifrån varandra, så. Eller hur? Ja. Alla skulle bara få liksom Black Friday får bli ångest. Vår lilla avslutning här. Vi får tacka alla som har lyssnat. Är det så att ni vill ta del av oss, hoppa in på vår hemsida nordlivpodcast.se, så kan ni läsa recensioner, spel- och filmtips, kröniker och annat nördrelaterat. Och gå gärna in på iTunes, prenumerera på oss, men framförallt gå in och skriv en recension på vår podd. Det hjälper oss väldigt mycket. Och är det så att ni dessutom på vår hemsida tycker att det här var ju jävligt skönt, va? Med nyheter och bilder på Rob i negligé och sånt. Ja, då kan ni faktiskt ta och prenumerera där genom att skriva in er mail, och sen så bum så får ni lite mail i er mail inkorg där. När det dyker upp lite nya nyheter eller annat smått och gott. Och är det så att ni faktiskt vill nå oss och kanske fråga Rob om de här bilderna på honom i negligé, då kan ni faktiskt mejla oss antingen till podden info@nordlivpodcast.se eller individuellt rob@nordlivpodcast.se. Skriv längst upp Rob extra stora bröst något sånt i hennes raten. Att ha silke på sig eller inte ha silke på sig. Skriva jag är inte säker på vart det här kom ifrån, silke, men det är sent. Och kan också passa på att säga det att i slutet på månaden kommer vi ha ett GOTY-avsnitt, det vill säga Game of the Year-avsnitt, där vi tar och korar 2015 års bästa spel. Och vi skulle vilja få in vad era spel är som ni anser är 2015 års bästa spel. Så maila in till oss på info@nordlivpodcast.se med era förslag. Ja, vi ska inte dra ut på det mer än så. Vi tackar för oss. Säg hej då allihopa. Och önskar glad första advent. Ja. Nej, vi önskar en jävla dålig första advent och en skitbra andra advent. God jul. God jul. Gott nytt år. Hej då. Happy Thanksgiving. Ha det bra allihopa.